الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, تلاوت و نعت شریف بھی ہو گئی اور انشاءاللہ کچھ لمحوں کے بعد امیر سنت کی آمد بھی ہوگی, سوالات اور اس کے جوابات کا سلسلہ بھی شروع ہوگا. حسب معمول اس سے قبل ایک سنت و بھرا بیان بھی ہوا کرتا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر سنت و بھرے بیان میں شریک رہوں گا, مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا, علم دین حاصل کروں گا. جتنی اچھی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گے انشاءاللہ ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین, کل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا والی صلاۃ السلام کی مبارک سیرت کے چند پہلو بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی کہ آپ کا کچھ تعارف بھی کل کے سلسلے میں بیان ہوا, اور اللہ تعالی نے آپ کے ذریعے جو مکہ مکرمہ کی آبادی کا اہتمام فرمایا, کل اس کا بھی کچھ آپ نے بیان سنا. ساتھ ہی ساتھ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا توکل اور آپ کی قربانی, پھر زمزم شریف کا ملنا, تو یہ سارے مدنی پھول بیان ہوئے. پھر کس طرح ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور مکہ مکرم آباد ہوا, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا قرآن کریم میں بیان کی گئی تھی وہ دعا بھی کل آپ نے سنی, اور پھر اس کے متعلق کوئی تفسیر اور خلاصہ بھی بیان ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سیرت کے کئی پہلو ہیں, آج ایک اور پہلو کی طرف ہم بیان سننے کی سعادت حاصل کریں گے. آپ کے جو امتحان اور آزمائش کا سلسلہ تھا, اس میں نمرود کی سلطنت, نمرود کا ظلم و ستم, یہ بھی ایک آپ کے امتحان اور آپ کی آزمائش کے عنوان میں کا ایک حصہ ہے. نمرود بن کنعان اس کا نام بیان کیا جاتا ہے, جو ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا. اسی نے سب سے پہلے سر پر تاج سجایا. یہ ایسا ظالم تھا کہ یہ لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا, اپنی پوجا کرواتا تھا. کاہن اور نجومی اس نے اپنے گرد جمع کیے ہوئے تھے. نمرود نے ایک خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے, اور اس کی روشنی کے سامنے چاند و سورج کی جو روشنی ہے یا جو اس کا جو نور ہے وہ ماند پڑ گیا, ختم ہو گیا, بے نور ہو گئی ہے. اب بہت خوفزدہ ہو گیا نمرود. اس نے جو کاہنوں جو جمع کیے ہوئے تھے, نجومی وغیرہ, ان کو جمع کیا, خواب بیان کیا اور پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس سال تیری سلطنت میں ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا جو تیرے ملک کے زوال کا باعث بنے گا, اور تیرے دین والے اس کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گے. اب جب اس نے خواب کی تعبیر سنی تو بڑا گھبرایا, اور اس نے حکم جاری کیا کہ جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے. اب دیکھیں کتنا ظالم تھا, کاہنوں کی اور نجومیوں کی بات سن کر مان کر اس نے اس قدر قتل عام کا حکم جاری کر دیا. اور پھر اعلان کیا کہ کوئی مرد اپنی عورت کے قریب بھی نہ جائے. نسل کا سلسلہ ہی گویا کہ اس نے بند کر دینے کی کوشش کی. یہاں پر میں تھوڑا سا یہ ضرور عرض کروں گا مدنی چل کے ناظرین کہ یہ جو اقتدار عہدہ یہ جو ہوتا ہے نا اس کے کئی سائیڈ افیکٹ بھی ہیں. منصب کے عہدے کے اقتدار کے اس کے کئی سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. انسان اس کو بچانے میں اور اپنے منصب کی جو اس کو لذتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں اس کو ایسی چاٹ لگ جاتی ہے کہ اس کو باقی رکھنے میں یہ کئی ظلم و ستم کے پہاڑ کھڑے کر دیتا ہے, ظلم و ستم کی آندھیاں چلا دیتا ہے. تو یہ ایک میسج ضرور ہے, یہ ایک میسج ضرور ہے کہ جب انسان کو اپنے اقتدار کا یا اپنے عہدے کا یا اپنے منصب کا یا کچھ اس طرح کا خطرہ لاحق ہو جائے تو پھر وہ کافی ظلم و ستم پر آمادہ ہو جاتا. اب دیکھیں کتنا بڑا اس کا ظالمانہ حکم تھا کہ جو بچہ پیدا اسے قتل کر دیا جائے, اور پھر یہ کہ کوئی مرد اپنی عورت کے قریب نہ جائے. آپ کے والد نے شہر سے دور کھود کر تیار کیا ہوا تھا تاکہ اس ظالم کے ظلم سے بچا جا سکے, کیونکہ اس نے تو بچہ جو پیدا ہوتا اس کو قتل کرنے کا حکم کر دیا تھا. تو یہ وہاں چلی گئی اور وہاں آپ علیہ السلام یعنی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہاں پر ولادت ہوئی. پتھروں سے اس بنے تہخانے کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا. روزانہ والدہ صاحبہ دودھ پلانے آتی. جب وہ پہنچتی تو دیکھتی تھی کہ آپ علیہ السلام جو اپنی انگلی کا کنارہ چوس رہے ہیں اور اس سے دودھ برآمد ہو رہا ہے. بچپن سے یہ شروع سے ہی آپ کی برکت آپ کے وہ ظاہر ہونے شروع ہو گئی تھی. اچھا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ یہ جلدی جلدی بڑے ہونے کا سلسلہ تھا. سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے, وہ قادر مطلق ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. اچھا اب اس میں اختلاف ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اس تیغ خانے میں کتنے برس رہے. ایک قول کے مطابق 7 سال, ایک قول کے مطابق 13 سال, اور ایک قول کے مطابق 17 برس تک آپ اس تہ خانے میں رہے. یہ ایک بھی ایک عجیب سی بات ہے کیونکہ ایک بادشاہ نے اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے ایک ایسا حکم جاری کر دیا تھا کہ جس کے لیے یہ ساری تکالیف کا سامنا کرنا پڑا. تکلیف تو تھی نا, ماں کو بھی دور نکل کر آنا, تہ خانے میں آنا, اچھا پھر وہاں رہ بھی نہ سکے, اس سے بھی تشویش ہو, اور یہ بچہ جو پیدا ہوئے یہ بالکل الگ تھلگ, تو یہ ایک کتنی تشویش تھی. پتھر سے اسے تہخانے کا منہ بند کر دینا, تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی اس میں کتنی مطلب حکمتیں اور اللہ تعالی کی کیسی کیسی قدرتیں صرف اس واقعے کے اندر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا مطلب یہ ایک ظاہر تو ہو گیا کہ کوئی عورت حاملہ ہوئی ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام مل نہ سکے. اللہ تبارک و تعالی کا چاہنا یہ تھا کہ ان کی ولادت ہوتی, لیکن نمرود نے اپنی سلطنت کو, اپنے اقتدار کو, اپنی حکومت کو بچانے اور سنبھالنے کے لیے جو ایک ظالمانہ حکم جاری کیا تھا, اور تو اس کا نتیجے میں پتہ کیا کیا ہوا ہو, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے محفوظ رکھا اور 7 سال 13 سال یا 17 سال تک آپ مختلف اقوال کے مطابق اس تہ خانے میں رہے. اچھا اب اس زمانے میں جو لوگ تھے وہ ستاروں کی عبادت کرتے تھے, یعنی ستاروں کو پوچھتے تھے, شرک تھا, مشرک تھے وہ. ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زہرہ یا مشتری ستارے کو دیکھا تو قوم کو توحید کی دعوت دی, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی, دعوت دی, اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی دعوت دی, اور بڑے نہایتی اور بڑے خوبصورت انداز میں ان کے سامنے ایک بیان فرمایا, کہا, ارشاد فرمایا, اے لوگوں, کیا ستارہ میرا رب ہے؟ پھر وہ ستارہ ڈوب گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈوب جانے والوں سے میں محبت نہیں کرتا. پھر اس کے بعد جب چمکتا چاند نظر آیا تو آپ نے فرمایا, اے لوگوں, کہ یہ میرا رب ہے. پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں سے ہوتا. پھر جب چمکتے دمکتے سورج کو دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا, یہ تو ان سب سے بڑا, یہ تو ان سب سے بڑا ہے کہ یہ میرا رب ہے. پھر جب چمکتے دمکتے سورج کو غروب لگا, جب وہ غروب ہوا تو آپ نے فرمایا, اے میری قوم, میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم اپنا خدا مانتے ہو اور خدا کا شریک ٹھہراتے ہو. میں نے اپنی ہستی کو ذات کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا فرمایا ہے. یعنی آپ غور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز کتنا خوبصورت تھا, یعنی بس میں صرف اسی ایک ذات کی عبادت کرتا ہوں, کرنے والا ہوں, اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. پھر ان کی قوم سے ان سے جھگڑنے لگی تو آپ نے فرمایا, تم لوگ مجھ سے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہو, اس رب تبارک و تعالی نے مجھے ہدایت دی ہے اور میں تمہارے جھوٹے معبودوں سے بالکل نہیں ڈرتا. سن لو, بغیر میرے رب کے حکم کے تم لوگ اور تمہارے یہ جھوٹے خدا میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. میرا رب ہر چیز کو جانتا ہے, کیا تم لوگ میری نصیحت کو نہیں مانو گے؟ یہ خوبصورت بیان حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم میں کیا, جس میں توحید کا بڑا زبردست درس تھا. اور اللہ تبارک و تعالی نے پارہ سات سورہ انعام میں اس کو ارشاد فرمایا ہے. آئیے پہلے قرآن کریم کے اس ارشاد کو سنتے ہیں. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا ایک تارا دیکھا, بولے اسے میرا رب بتاتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا بولے مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے. پھر جب چاند چمکتا دیکھا بولے اسے میرا رب بتاتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا کہا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہوتا. پھر جب سورج جگمگاتا دیکھا بولے اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ ڈوب گیا کہا اے قوم, میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو. یہاں ماشاءاللہ ایک درس ہدایت کے طور پر یا مدنی پھولوں کے طور پر میں اگر عرض کروں, جو مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ نبی جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ بیان جو قرآن کریم نے بھی بیان کیا, یہ سنا, میں نے کچھ اس کی ابتدائی وضاحت بھی کی, کہ کتنے پیارے انداز میں, اگر اس پر تھوڑا سا ہم غور کریں تو ایک طرز بیان پر آپ غور کریں کس قدر مؤثر طریقہ تھا استدلال کا, دلائل دینے کا. نہ کوئی سخت کلامی ہے, نہ کسی کی دل آزاری, نہ کسی کے جذبات کو ٹھیس لگا کر اس کو غصہ دلانا ہے, بس اپنے مقصد کو نہایت ہی حسین انداز میں اور بڑے خوبصورت انداز میں جو اس کے جن کو سنانا تھا آپ نے ان کو سنا دیا. اب اس میں تھوڑا سا میں یہ عرض کروں گا کہ وہ افراد جو ناصحین کہلاتے ہیں, نصیحت کرنے والے کہلاتے ہیں, واعظ و نصیحت کرنے والے کہلاتے ہیں, چاہے وہ گھروں میں ہوں یا کہیں اور جگہ پر ہوں, مسجد کے ممبر و محراب پر ہوں یا اسکول کالج یونیورسٹی میں ہو, جو مطلب لوگوں کو سمجھاتے ہیں, جن کو سمجھانا ہے کا جن کو منصب ملا ہوا ہے, تو یہ بھی اس بات پر غور کریں اور بہت غور کریں. میں حتیٰ کہ یہ بھی عرض کروں گا کہ اس میں وہ بھی غور کریں جو شادی شدہ مرد اور عورت ہوتے ہیں, بلکہ میں تو کہوں گا کہ والد صاحب بھی غور کریں. سمجھانے کا انداز جو ہے نا یہ بڑا دلکش اور دل نشین اور بڑے مدلل ہونا چاہیے, دلائل ہونے چاہیے اس میں. ہرا ہوری ہم جو کرتے ہیں نا اور چیخا چیخی کرتے ہیں, مارا ماری کرتے ہیں اور مطلب نہ سامنے والے کی سمجھ میں آتی, وہ ہماری چیخیں سن رہا ہوتا ہے, شاید اس کو ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہو نہ آ رہی ہو پتہ نہیں ہوتا. اسی طرح کہیں مطلب بیٹھ کر کوئی ایسا صلح صفائی کا معاملہ ہوتا ہے اور اگر کوئی کسی کو سمجھانا چاہتا ہے, دیکھیں سمجھانے کا جو انداز ہے نا وہ نرم ہی آپ اس کو ذہن نشین کر لیجئے. اس کے لیے یوں سمجھیے کہ ایک تربیت ہے, اس کے لیے تربیت ہے, مزاج کی تربیت, انداز کی تربیت. اب تھکن لگی ہوئی ہے, سر میں درد ہو رہا ہے, آپ کی طبیعت بھی صحیح نہیں ہے, نیند بھی پوری ہوئی نہیں ہے, اب آپ چلے گئے کسی کو سمجھانے کے لیے, میں اس کو نصیحت کروں گا سامنے, جب جس کو نصیحت کرے گا اسے تو ٹیڑھی میری بات کرنی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن قوم کو نصیحت کی سمجھایا وہاں سے جو رپلائی تھے, وہ رپلائی بھی انشاءاللہ وقت مناسب پر آپ کو بیان کیا جائے گا. تو اور یہ کوئی بات کوئی عام بات نہیں تھی, جن کو یہ اپنا خدا اور اپنا معبود مانتے تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام دلیل دیتے, یہ ستارہ یہ تو ڈوب گیا ختم, یہ اس کو تم خدا سمجھتے ہو, یہ سورج یہ چاند یہ تو غروب ہو گئے, ختم ہو گئے, چلے گئے, انہیں تم خدا مانتے ہو. نہ, یہ خدا نہیں ہے, بلکہ اگر ہم غور کریں, میں تو اس عرض کر رہا ہوں کہ مطلب خدا تو وہ ہے کہ جس نے چاند کو پیدا کیا, سورج کو پیدا کیا, ستارے کو پیدا کیا, اور ویسے تو ہر شے نے فنا ہو جانا, باقی رہنے والے ذات تو رب کائنات کی ہے. تو میرے آقا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے خوبصورت اور بڑے مدلل انداز میں, دل نشین انداز میں, نرم انداز میں نصیحت کی, سمجھایا, استدلال کیا, عقل کی بات کی, اور عقل کی عقلی دلائل کے ذریعے جو سمجھانا ہوتا ہے نا اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. بچہ بعض اوقات آتا ہے ضد کرتا ہے, ہم ہڑاوری کر دیتے ہیں, نہیں ہو سکتا یہ, نہیں ہو سکتا, خواب بیٹھ جاؤ, بدتمیز گستاخ, اور جو سمجھ میں اس کو بول دیا, تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. ارے بھائی تو نہیں ہے اس کو تمیز, اتنی بات کرنے کی اس کو تمیز ہوتی تو وہ نصیحت ماننے والا نہ ہو جاتا, نہیں ہوتی تمیز. چلے اس کو بات کرنے کی تو تمیز نہیں ہے, مگر اے سمجھانے والے تمہیں سمجھانے کی تمیز ہے کہ یوں سمجھایا جاتا ہے کسی کو, یوں چیخا جاتا ہے, یوں چلایا جاتا ہے. میں کبھی بھی نہیں, چیکو پکار کے ذریعے اور اشتعال میں آ کر آپ سمجھیں کہ آپ کسی کی اصلاح کر لیں گے, کسی کی آپ طبیعتوں کو بدل دیں گے معذرت کے ساتھ, ایسا نہیں ہوتا. روٹین نہیں ہے یہ, نیچر نہیں ہے یہ, آپ کو بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ اور بڑے خوبصورت انداز سے سمجھانا پڑتا ہے. اعتراض کرنے والے کے اعتراض پر غور کریں, جس کو سمجھا رہے ہیں اس کے مزاج اس کے انداز پر غور کریں, پھر سمجھیں. پھر عمروں کا بھی تفاوت ہوتا ہے, عمروں کا بھی فرق ہوتا ہے, بعضوں کی عمر کچھ اور ہوتی ہے تو ان کو سمجھانے کے الفاظ, ان کے سمجھانے کے انداز کچھ اور ہوتے ہیں, بعض کی عمریں کچھ اور ہوتی ہیں, ان کو سمجھانے کے انداز کچھ اور ہوتے ہیں. گھر میں اگر بچوں کی امی بدتمیز ہے, بد اخلاق ہے, تو اس کی اصلاح کرنے کے انداز کچھ اور ہوتے ہیں. ہاں اگر شور نافرمان ہے, شور برا ہے, اس کی اصلاح کے انداز کچھ اور ہوتے ہیں. شوہر کے پاس تو اب بھی کہیں سختی کرنے کی کسی صورت میں اجازت ہے، عورت کے پاس تو یہ بھی اجازت نہیں ہوتی. مگر بات یہ ہے ہم اصلاح کرنا چاہتے کب ہیں؟ ہم تو ریڈی میڈ اصلاح شدہ شے کی تلاش میں ہوتے ہیں. ہم تربیت کرنا چاہتے کب ہیں؟ ہم سمجھانا چاہتے کب ہیں؟ اگر سمجھانے کا درست انداز آج ہمارے معاشرے میں رائج ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. ہمارا تو جاہریانہ انداز ہے اور بہت اشتعال آ جاتا ہے ہمیں سمجھاتے ہوئے. اور اگر کوئی اس طرح طبیعتوں میں خرابی دیکھتے ہیں تو بھئی یہ کیا ہو گیا، اور اس کو بالکل ہم اگنور کر دیتے ہیں یا اس کے لیے مطلب ہم کوئی الگ سے چیز بناتے ہیں. میں نے کتاب میں ایک واقعہ پڑھا، ایک کا شوہر بڑا مطلب کہ وہ برائی اور گناہوں میں اور زبردست برائیوں میں ڈوبا ہوا تھا، اتنا برا تھا اتنا برا تھا اتنا برا اس کی حد نہیں، شرابے پیتا اور عجیب و غریب حال تھی. اچھا اس کی بیوی نیک تھی، لیکن نیک بیوی نے اپنے شوہر کی ان برائیوں کا کہیں ڈول نہیں بجایا. ایک دن وہ شراب کے نشے میں دھت، اس کا دوست اس کو گھر چھوڑنے گیا. اب جیسے ہی وہ گھر چھوڑنے گیا، بیوی نیک تھی، پردے والی تھی، بے پردہ نہیں تھی جو شوہر کے دوستوں کے سامنے آ جاتی، وہ پردے میں چلی گئی. اس نے شوہر کو وہ مطلب کہ جو اس کے سپرد کیا، مگر وہ اندر جاتے ہی شوہر کو جو عجیب و قسم کی نیم بے ہوشی ہوگی، اس نے بڑا چیخنا چلانا جھارنا ڈانٹنا شروع کر دیا. وہ بھی بیچارہ سنتا رہا کہ کیا حال ہوگا اس کا، آواز تو باہر آ رہی تھی. مگر اس کی بیوی خاموش، صابرہ، عابدہ، زاہدہ، نیک عورت تھی. وہ سامنے زبان نہیں چلاتی تھی، وہ سنتی تھی، وہ سو جاتا تھا، پھر وہ اپنے رب کے حضور عبادت کرتی تھی، ہاتھ اٹھاتی تھی، اس کے لیے دعائیں کرتی تھی. پھر اس کو بڑے پیار سے محبت سے جب اس کے حواس بحال ہو جاتے، طنز کرنے کے بجائے، تانا دینے کے بجائے، تنقید کرنے کے بجائے، اس کو رسوا کرنے کے بجائے، اس کو شرمندہ کرنے کے بجائے، اس کو نصیحت کے مدنی پھول دیا کرتی تھی. اگر اس پر بھی اس کا جاہریانہ انداز ہوتا تو وہ پھر بھی سامنے سے بدتمیزی نہیں کرتی تھی، تہجد گزار تھی، اپنے رب سے دعائیں کرتی، التجائیں کرتی، وہ نیتیں بھی کرتا کہ آئندہ میں نہیں کروں گا. پھر دوبارہ بعض لتیں ہوتی ہیں، برائیاں ہوتی ہیں جو انسان کا دامن نہیں چھوڑ رہی ہوتی ہیں، اور وہ خود بھی بیزار ہوتے ہیں لیکن پھنس گئے ہوتے ہیں اور اپنے دامن کو داغدار کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کردار کو برباد کر رہے ہوتے ہیں. مگر ان لوگوں کو بھی خوش قسمتی کے ساتھ ایسی عورتیں مل جاتی ہیں اور وہ ان کی اصلاح کا ذمہ لے لیتی ہیں. یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے کہ اور ذمہ لے لیا نا ایک عورت نے کہ بھائی میں اپنے شوہر کی اصلاح کروں گی. جس طرح معاشرے میں برائیوں کی اصلاح کرنے کے لیے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کوئی عورت بھی یہ طے کر سکتی ہے کہ میں اصلاح کروں گی. کوئی مرد طے کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے مطلب میری عورت ایسی ہے کہ میں انشاءاللہ اس کی اصلاح کروں گا اور میں اس کے نیچر کو اس کے مزاج کو بدلنے کی کوشش کروں گا. اب وہ عورت دعائیں کرتی، التجائیں کرتی، سمجھاتی، نصیحتیں کرتی، کچھ اس طرح کے اور اٹیمپٹ کرتی کہ جس سے اس کو چوٹ لگے. آخر کار الحمدللہ رب العالمین اس کا شوہر نہ صرف نیک بنا بلکہ نیکی کی دعوت دینے والا بن گیا. اس بیوی کی دعائیں، اس کی عورت کی دعائیں، اس کی کڑھن، اس کا درد، اس کی التجائیں رنگ لے آئیں اور وہ الحمدللہ ایک نیکی کے راستے پر چلنے والا بن گیا. اس کے دوست کو بھی حیرت ہوتی تھی کہ یار یہ بدل گیا. تو پھر جب ایسے لوگ جب تبدیل ہوتے ہیں نا تو پھر زندگی بھر اپنے بیوی کے گیت بھی گاتے ہیں. ان کو پھر صبر کا پھل ملتا بھی ہوتا میٹھا میٹھا ہے کہ وہ بھی سمجھ جاتا ہے نا کہ مجھے بچانے والی میری عورت ہے، یہ بیوی ہے. اور اگر بیوی بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، بد کردار تو خیر اللہ کی پناہ اللہ تعالی محفوظ رکھے، اور کس کے پلے ایسی بند بھی جائے تو بس کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن بد اخلاق اور بد زبان تو اگر مل جائے اللہ نہ کرے، ایسی بھی اللہ بچا کر رکھے. کیونکہ میں اصل میں اس میں اتنا وہ ہوں کہ میں نے ایک روایت پڑھی تھی کہ اس طرح کی جو بد اخلاق اور بد مزاج بیوی ہوتی ہیں نا، احیاء العلوم امام غزالی نے روایت کرنے کے لیے وقت سے پہلے مرد کو برا کر دیتی ہیں. ٹینشن ہوتا ہے نا، بیزاری ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی مرد کا اس میں کوئی ہمت ہو، حوصلہ ہو، اور وہ ایسا داعی بنا ہوا ہو کہ چلے میں اس کی اصلاح کروں گا، تو پھر وہ میدان عمل میں آئے، کیا عجب کہ وہ بدل لے. لوگوں کے مزاج بدلتے میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، نیکی کی دعوت سے اور تقوی سے، پرہیزگاری سے لوگوں کے کردار بدلتے ہیں. آج دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول کو ہم دیکھتے ہیں، ہم میں سے شاید لاکھوں ایسے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہیں، وابستہ ہوں گے، کہ جن کے کردار کو بڑے داغ لگے ہوئے تھے، ان کا غصہ، ان کا چڑچڑا پن، ان کی بدماشیاں اور ان کی بد اخلاقیاں، مطلب کہ زبان زد عام تھی، عام لوگ دیکھتے تھے کہ یار یہ بدتمیز اور بد اخلاق قسم کا آدمی ہے، گالیاں زیادہ دیتا ہے، باتیں کم کرتا ہے. ایسے کردار کے لوگوں کو بھی دعوت اسلامی نے کیسا پکا اور باعمل عاشق رسول بنایا ہے، ان کو مسجدوں کا راستہ دکھایا ہے، ان کے عمل میں ایک نرمی پیدا کی ہے. آج ایسے آپ کو کئی دعوت اسلامی کے مبلغین ملیں گے جو شاید کل کسی کی بات نہ سنیں، لیکن آج اللہ نہ کرے ان کے ہاتھ رکھ دے کوئی ان کو مارے، تو بدلہ لینے کے بجائے یہ شاید اس کو معاف کر دیں. تو مزاج بدلتا ہے، کوششیں کرنے سے مزاج. اور مجھے کسی نے کہا تھا کہ یار اتنی مطلب کہ لوگ کیسے بدل جاتے ہیں، کہ بدلتے کیوں نہیں بدلتے، آپ بھی بدلے میں بھی بدلاؤں اور بھی بدلتے چلے جاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد قرآن کریم میں موجود ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو بات چلی ہے نرم اور دلکش اور خوبصورت اور مدلل دلیل کے ساتھ سمجھانے میں. اگر والد یہ انداز اختیار کرے اپنے بچوں کے لیے، اور بیٹے دل جلائے، کڑھن کے ساتھ بات کرے، درد کے ساتھ بات کرے، شفقت و محبت کے ساتھ بات کرے، تو ٹھیک ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسو، اللہ تبارک و تعالی بیٹے کے دل میں ڈال دے تو کیا عجب. کیا میرا باپ ہے بڑا شفیق، میرا باپ ہے بڑا کریم، میں اتنا وہ کرتا ہوں. پھر جب اس کو ندامت ہوگی نا، یقین مانے زندگی بھر ایک گویا کہ آپ کے قدم دھو کر دیے گا کہ میرا باپ باپ ہے. اگر ایسا شوہر کامیاب ہو جائے نا اپنے بچوں کی امی کی، اپنی بیوی کی اصلاح کرنے میں، انشاءاللہ زندگی بھر یہ اس کی کنیز بن کر رہے گی. اگر ایسا شوہر اصلاح پا جائے نا ایسی نیک بیوی کے ملنے پر، تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ زندگی بھر اپنی بیوی کے گیت گائے گا اور اس کی عزت کرے گا. یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کریں، ہمارے عموماً ایک دوسرے کی عزت نہیں کی جاتی، ایک دوسرے کا وہ مان نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے بھی بہت سارے ہمارے گیپ آ جاتے ہیں. اسی طرح اساتذہ ہوتے ہیں، ذمہ داران ہوتے ہیں، مبلغین ہوتے ہیں، کسی کو نصیحت کرنی ہے، کسی کو سمجھانا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کتنی پیاری بات لکھی ہے کہ نہ کسی کی، جو کلام ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، لکھا کہ نہ کوئی سخت کلامی ہے، نہ کسی کی دل آزاری، نہ کسی کے جذبات کو ٹھیس لگا کر اس کو غصہ دلانا، بس اپنے مقصد کو نہایت حسین انداز میں بیان کر دینا. یہ اللہ کرے نصیب ہو جائے ہم کو، اللہ کرے یہ نصیب ہو جائے کہ نہ کہ ہم اپنی بات بھی کر جائیں، تو اس سے نہ کسی کی دل آزاری ہو، نہ کسی کے جذبات کو ٹھیس لگے، اور نہ ہم اس کو غصہ دلائیں. ہم اپنا موقف بیان کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی بات بیان کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنا کوئی چیز بیان کرنا چاہتے ہیں، اس کو ایک اچھے اور خوبصورت انداز میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے. ہم اگر کسی کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو کیا جا سکتا ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تو انداز اتنا پیارا تھا کہ اگر کوئی ایسا کام کرتا، کسی کو ملاحظہ فرما دے، تو آپ کی حیا کا یہ عالم تھا کہ آپ ممبر پہ جلوہ فرما ہو کر اس طرح فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ کام کرتے ہیں. اب نام بھی نہ لیتے تھے، جس کو سمجھانا ہوتا تھا وہ سمجھ جاتا تھا، جس کو بتانا ہوتا تھا اس تک وہ بات تو پہنچنی ہے نا. ہم لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں. اچھا پھر اگر ہم کسی کو سمجھائیں، اگر نصیحت کریں، اس کو کوئی مدنی پھول دیں، اور سامنے سے اگر وہ جوابی کاروائی کرے، تو پھر ہم بلاسٹ ہو جاتے ہیں. ابے تمہیں تو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ سمجھانے کا فائدہ نہیں ہے؟ کیسے سمجھاؤ تم کو؟ تمہارے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. اب اس پہ بات کرنے کی تمیز ہوتی ہے، اس میں اتنا ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، اس میں سے مینرز ہوتے ہیں، تو وہ خود آپ کی جگہ پر بیٹھ کر ناسہنا بنا ہوتا، نصیحت کرنے والا نہ بنا ہوتا. ایسا نہیں ہوتا. ہم ریڈی میڈ چیزوں پر ہاتھ رکھنے کے بجائے بنائیں لوگوں کو، تربیت پر دھیان دے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیو. میں آج اس مدنی مذاکرے کے اجتماع میں مدنی چینل کے ذریعے ہمارے تمام دیکھنے سننے والے عاشقان رسول کو یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, ایک نیکی کی دعوت دینا چاہتا ہوں. اس وقت ہمارے معاشرے کو تربیت کی بھی ضرورت ہے اور ایک اچھے عمدہ تربیتی یافتہ ناصح نصیحت کرنے والے تربیت کرنے والے کی بھی ضرورت ہے, جو بڑے پریکٹیکل اور بڑے خوبصورت دلکش منفرد انداز میں قرآن کریم کے احکام کے عین مطابق, حدیثوں کے فرمان کے عین مطابق یہ مطلب تربیت کرنے والے ہوں, اس کی بہت ضرورت ہے. آج اگر ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں, معاشرے میں دیکھتے ہیں, تو مطلب بالکل ایک بکھرا ہوا نظام ہے, بے ترتیب والا انداز ہے. سڑکوں پر دیکھیں, بازاروں کی طرف جائیں, دنیا میں آپ سفر کریں, حتیٰ کہ آپ گھر محلہ بلڈنگ کے جہاں بھی آپ نظام دیکھیں, آپ کو بے ترتیبی ملے گی. جیسے اشیاری ادھر ادھر پڑی بھی ہوتی ہیں کہ جناب جگ دیکھو پانی کا تو گلاس نہیں مل رہا, گلاس مل جائے تو جگ نہیں مل رہا, وہ بچوں میں پڑھتے تو جوتا ہے تو موزہ غائب, موزہ ہے تو جوتا غائب. تو بس عجیب و غریب حال ہے نا. کبھی یہ دیکھتے ہیں ہم لوگ پبلک سروسز میسیجز ہم چلاتے ہیں تو ذرا وہ چارجر مل گیا تو موبائل نہیں ملا, موبائل مل گیا تو چارجر نہیں مل رہا, کہاں رکھ دیا, اچھا اب یہ مل تو نہیں رہا, اور چیخو پکار شروع ہو گئی, کہاں رکھ دیا کہاں رکھ دیا. اب جس کو ڈھونڈ رہا ہے نا اس کا آدھا دماغ تو چیخو پکار میں چلا گیا, ٹینشن میں مل اس کو کچھ نہیں رہا ہے, ہاتھ میں کانچ کا گلاس تھا ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ بھی ٹوٹ گیا. اب کیا ہو گیا تو وہ بولے چارجر ڈھونڈتے ڈھونڈتے گلاس ٹوٹ گیا. اب وہ گلاس ٹوٹنے پر جو چیخو پکار ہوئی تو وہ زیادہ گھبراہٹ چڑھ گئی, جب زیادہ گھبراہٹ چڑھی تو پھر چیخ کی آواز اب کیا ہو گیا, اب یہ ہوا کہ وہ کانچ پاؤں میں چپ گیا, پاؤں میں لگ گیا, اب کیا ہوگا, خون نکل گیا, خون نکل رہا ہے, اب کیا کرنا ہے, پٹی ڈھونڈو, اب پٹی نہیں مل رہی, اب کیا ہو گیا, پٹی نہیں ملی, ٹیوب نہیں ملی, اوائنٹمنٹ نہیں ملا. اب آپ دیکھیے کہ ایک بد مزاجی, ایک بے ترتیبی کتنی چیزوں کو ڈسٹرب کر رہی ہے. اچھا اب تاخیر ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اب آپ اگر آپ دیکھتے چلے جائیں پھر چند دنوں کی تکلیف الگ, چند دنوں کی اذیت الگ, ذہنی کوفت الگ. سمجھنے کی کوشش کریں, تحمل مزاجی پیدا کریں اپنے کردار میں, تحمل مزاجی, بردباری پیدا کریں, حوصلہ پیدا کریں. اور یہ صرف میرے کہہ لینے سے نہیں آ جائے گا, میں یہ دعویٰ بھی نہیں ہے کہ مجھ میں, مگر ذہن بنا ہوا ہونا چاہیے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو جائے اور ہم وہ کام کر جائیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے, مگر ذہن بنا ہوگا تو ہمیں ندامت ہوگی, افسوس ہوگا, شرمندگی ہوگی, ہم معافی مانگیں گے, معذرت کریں گے, غلطی ہوگی, سوری سوری سوری. آئندہ یہ دو پانچ دس پندرہ بیس دفعہ ہوگا نا تو ہمارے اندر ایک تحمل مزاجی, بردباری اور اس طرح کے خوبصورت چیزیں جو نا ہمارے مزاج میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. اور جب ہم اپنی بات کرنے کی کوشش کریں گے تو بڑے خوبصورت انداز سے کریں گے, بڑے مدلل انداز میں کریں گے اور دلائل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں گے, یقین مانے سامنے والا سمجھ جاتا ہے. اگر سمجھانے والا صحیح ہو اور نرم ہو تو سمجھنے والے معاشرے میں ہیں, ایسا نہیں ہے. اساتذہ کرام ہوں, ٹیچرز ہوں, یا جو بھی مطلب اس طرح کے منصب پر فائز ہوتے ہیں, ان سب کو چاہیے کہ سمجھانے کا انداز نرم رکھیں, نرم رکھیں اور نرم رکھیں, اور ایک دلائل کے ساتھ بات کریں. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان حاضر ہوتا ہے, حاضر ہو کر وہ بدکاری کی اجازت کا سوال کرتا ہے. اب جو صحابہ کرام علیہ مرضوان جلوہ فرما تھے, ان کو تو عجیب حیرت ہوئی کہ یہ تو جرت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس طرح کا سوال کرتا ہے کوئی. نبی پاک صاحب الاولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مدبر اعظم ہیں, آپ نے اس قوم کو, امت کو نرمی کا درس دیا ہے. آپ نے اس کو قریب, وہ قریب ہوا. میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں روایت کا. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے آگے دلائل سے بات کی, دلیل سے بات کی کہ جو کام کرنے کی آپ اجازت چاہ رہے ہیں اگر وہ کام کوئی آپ کی والدہ کے ساتھ کرے یہ معاملہ تو آپ کو کیسا لگے گا. اس نے ڈیفینیٹلی یہ جواب دیا کہ برا لگے گا، میں اس کو پسند نہیں کروں گا. تو فرمایا تو جس کے لیے آپ اجازت لے رہے ہیں وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی. اس طرح آپ نے مختلف رشتے گنتی کرے، وہ بہن ہوگی، وہ خالہ ہوگی، وغیرہ وغیرہ، اور پھر اس کو آپ نے نکی کی دعوت پیش کی اور پھر اس کے لیے دعا کی. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دعا کی تو اس کے سینے سے اس برائی کا، بدکاری کا خیال ایسا نکلا کہ وہ جب تک جیا یہ خیال نہ آیا. بات ہے سمجھانے کا انداز، نصیحت کا انداز، یہ اچھا ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، مزاجوں کو بدل دیتا ہے. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مزاج تبدیل کر دیتا ہے، معاشرے بدل دیتا ہے. آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کیسے حالات ہیں. خود حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی سیرت ہم سن رہے ہیں، جن کی سیرت پر بیان چل رہا ہے، ان کا یہ جو ہم حالات بیان کر رہے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ تھے، شرک کرتے تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے، معبودان باطل جو جھوٹے خدا ہوتے ہیں ان کی عبادتیں کیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے دلیل کے ساتھ، بڑے ضبط کے ساتھ، صبر کے ساتھ پھر اس راہ میں آنے والی تکالیف و مشقتوں کو برداشت کیا، اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہے. جو تکلیفیں آئیں آپ نے ان کو صبر کیا ان کے اوپر، اور بڑے پیارے اور خوبصورت اور دل نشین اور دلائل کے ساتھ یہ انداز اختیار کرتے ہوئے آپ معاشرے میں بڑی تبدیلی آئی. ایمان لائے لوگ آپ پر، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مصروف ہوئے، شرک سے توبہ کی. تو یہ انشاءاللہ آگے آہستہ آہستہ میں آپ کو اس کے وہ جو بیان ہے وہ میں عرض کرتا رہوں گا. لیکن یہ کہ ہم نے ان واقعہ سے مدنی پھول بھی تو لینے نا، کہ ہم یہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے جو واقعات پڑھتے ہیں، جو واقعات سنتے ہیں، اس سے ہمیں کیا کیا کیا فوائد حاصل ہوئے. تو چلے ٹھیک ہے کہ ان کی عظمت، ان کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو، یقیناً یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور بڑی برکت کی بات ہے. اس سے دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں، مگر ساتھ ساتھ ان کی سیرت پر عمل کرنے کا جذبہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کہ جس انداز پر انہوں نے نصیحتیں کی اور سمجھایا، اللہ کریم ہم کو بھی ایسا خوبصورت اور منفرد انداز جو اللہ نے ان کو نصیب کیا، اللہ تعالیٰ اس کا فیضان ہم کو بھی عطا فرمائے. یہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اگر آپ رچ بس جائیں گے نا اور آتے رہیں، مدنی مذاکرہ جیسے ماشاءاللہ ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ارے واہ، ارے واہ، کیا بات ہے مدینے کی. اچھا یہ جو ہے نا شہزاد حسن رضا، یہ ماشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امامہ شریف، اب چاہیے بھی سب میرے تربیت، چلے یہ موضوع سے بڑا لنک کر گیا یہ بات، کہ یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے امیل سنت نے سر پر امامہ شریف سجائے نا، تو یہ امامہ شریف اگر سر سے جیسے کہ کسی وجہ سے امامہ اتار رہے ہیں تو یہ فوراً امامہ سر پہ سجانے کا کہتا ہے کہ نہیں امامہ سر پہ رکھو، اسے انہوں نے نوٹ کر امامہ دیا نا، خود یہ خود امامیہ ان کے سر پر ہم دیکھتے رہتے ہیں. اب آپ دیکھیے عمر، دیکھیے اس مدنی منع کی، اس مدنی منع کی اس عمر میں اس کو امامے کا اور اس طرح کے انداز جو اس کو دیے جا رہے ہیں، یہ تربیت ہوتی ہے، یہ نرمی اور پیار و محبت کے ساتھ یہ سب کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے اور ہم سب کو تربیت کرنے کا جذبہ رب کریم عطا فرمائے. تو یہ بہت پریکٹیکل چیز جو بھی نظر آئی وہ میں نے آپ تک اس وقت سمجھانے کی کوشش کی ہے، بچہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. تو آپ نیت کریں مدنی چینل کے ناظرین اور جتنے بھی حاضرین ہیں کہ یہ جو سمجھانے کا جو سلسلہ ہے، نصیحتوں کا جو سلسلہ ہے، اس میں نرمی اختیار کریں گے، اور جس کو نرمی دی گئی اس کو بڑی خوبصورت شے دی گئی، بڑا اس کو حسن دیا گیا، اور جس سے نرمی لے لی گئی نا وہ بدصورت ہو جاتی ہے چیز، وہ بری ہو جاتی ہے چیز. آپ جب بھی کسی کو نرمی کے ساتھ بات کرتا پائیں گے، آپ دیکھیں دکاندار کیسے نرمی کے ساتھ بات کرتا ہے گاہک کے ساتھ، کتنی عمدگی کے ساتھ بات کرتا ہے گاہک کے ساتھ. کبھی کسی دکاندار جو ملازم ہوتا ہے کبھی اس کو کسی سے آپ نے اس طرح کی سختی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں. تو نرمی نرمی اور نرمی پولائٹنیس اختیار کریں اور اسے اپنے ذات پر نافذ کرنے کو. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی سختیاں ہوئیں لیکن آپ نے ان سختیوں کا جواب نرمی سے دیا. حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جلوہ فرماتے کسی نے آ کر چادر کھینچی آپ کے گردن مبارک وہ نشان پڑ گئے مگر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نرمی حلم کا مظاہرہ کیا. ایسے کئی واقعات ہوئے, کئیوں نے آ کر بڑی جاریانہ اور بڑی مطلب کہ وہ عجیب و غریب انداز سے باتیں کی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جواب میں ارشاد فرماتے میں چاہوں تو تم سے بدلہ لے سکتا ہوں مگر آقا کی سیرت پاک کا اس قدر ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ کہنے والے کہتے کہ نہیں آپ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ آپ حلم والے ہیں آپ معاف کرتے ہیں. مطلب مشہور مطلب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کی شخصیت اس چیز سے مشہور ہو جائے کہ آپ نرم ہیں, آپ کی شخصیت اس سے مشہور ہو جائے کہ آپ درگزر سے کام لیتے ہیں, آپ کی شخصیت سے مشہور ہو جائے کہ نہیں یار یہ درگزر کرنے والا انسان ہے. بعضوں کو مشہور ہو جاتے ہیں کہ یار یہ لڑاکا ہے یہ غصے والا ہے, تو یہ نصیب والا ہے نا وہ شخص کہ جس کے لیے یہ مشہور ہو جائے کہ یہ نرم ہے یہ شفیق ہے یہ حسن اخلاق کا مالک ہے یہ مسکراتا رہتا ہے یہ تانا نہیں دیتا یہ طنز نہیں کرتا یہ تنقید نہیں کرتا. تو اس طرح کا اگر اللہ کرے کہ ہماری جو کردار ہیں یہ سنور جائیں تو اس کے لیے میں نے جو سرچ کی نا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, مدنی مذاکروں میں پابندی کے ساتھ شرکت کیا کریں, اسی طرح مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیں کہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہنا, کیونکہ یہ بھی بہت سارے صبر کرنے کی اسے عادتیں ہمارے مزاج میں پیدا ہوتی ہیں آتے جاتے ہوئے مسجد میں دھوپ تو یہ وہ سونے جاگنے کے مسائل بھی ظاہر ہے جب گھر اور مسجد ان دونوں میں سہولیات پہ تو فرق ہوتا ہی ہے. تو اللہ کرم کرے قربانی کا مہینہ ہے ہم سب نے جانوروں کی قربانیاں جن پر لازم ہے واجب ہے انہوں نے اللہ کے حضور قربانیاں کرنی ہیں تو قربانیوں کا وقت ہے اللہ کرم ہم کو بھی اپنی نفس کو قربان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے کردار میں نرمی پیار و محبت عطا فرمائے. ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ شفقت و محبت کے خوبصورت انداز یہ ہم سب کو درس دیتے ہیں کہ ہم بھی اس طرح کے انداز اختیار کریں. اچھا اب اتنے اسلامی میں دیکھتے سنتے ہیں مدنی التجا یہ کروں گا انداز اپنے گھر میں اختیار کریں سب سے پہلے. یعنی باہر عموماً ہم اس طرح کا انداز اختیار کر لیتے ہیں اور اسلامی بھائی تعریفیں بھی کرتے ہیں کیا گھر کے اندر ہمارا یہ منفرد اور خوبصورت اور نرم انداز ہوتا ہے. گھر کے اندر عموماً معذرت کے ساتھ عموماً ہمارے ایسے انداز ہوا نہیں کرتے. گھر میں ہم بڑے غصے میں اور بیکار قسم کی سنجیدگی کا ایک مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں جلد بازی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں. باہر اگر کوئی چیز نہ ملے تو بڑے مسکرا کر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں پھر کہ نہیں نہیں نہیں ڈھونڈ لوں گا انشاءاللہ مل جائے گی مل جائے گی مل جائے گی. ہم اپنے کردار کی دھاک بٹا رہے ہوتے ہیں کہ میں کتنا مطلب کہ نرم اور گھر کے اندر ایک موزہ بھی نہ ملے تو پھر جو حالت خراب ہوتی ہے نا اللہ اللہ اللہ. جوتا نہ ملے چپل نہ ملے کوئی چیز نہ ملے کھانا ٹائم پر نہ ملے برتن نہ ملے پلیٹ نہ ملے چمچ نہ ملے حالت خراب ہو جاتی ہے گھر والوں کا جینا مشکل کر دیتے ہیں. وہاں ہم نرمی اختیار نہیں کرتے ہمیں نرمی اختیار کرنی چاہیے ہمیں ہمارے کردار میں یہ درستی پیدا کرنا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ اس سے گھر امن کا گہوارہ بنے گا اس سے انشاءاللہ آپ کا معاشرہ امن کا گہوارہ بنے گا. اسی طرح پڑوسی آپ کی گھر کے باہر گاڑی کھڑی کر کے مطلب چلا گیا آپ بولا نہیں نہیں الجھنا نہیں ہے ہاں پڑوسی سے الجھنا نہیں چاہیے. پڑوسی اگر ہمارے گھر کے باہر گاڑی کھڑی کر کے چلا گیا ہے تو اسے الجھنا نہیں ہے. نہیں نہیں بیٹا الجھنا نہیں تو ابا جان کیا کروں کچھ بھی نہیں کرو بیٹا اس کے گھر کی جو اس کے ہمارے گھر کے باہر جو گاڑی کھڑی کی ہے نا بیٹا اس کی ٹائر کی ہوا نکال دو الجھنا نہیں بیٹا. اب آپ ٹائر کی ہوا نکالیں تو اب الجھے نہیں تو یہ ٹائر کی ہوا نکال کے آپ نے کون سا کمال کر دیا. اور اب وہ جو آ کر الجھے گا تو آپ بولو گے کہ کیا کر سکتے ہیں, آپ نے گھر کے دروازے کے باہر گاڑی کھڑی کر دی, ہم نے آپ سے لڑائی تو کی نہیں دی, ہم نے آپ سے جھگڑا تو کیا نہیں تھا, ہم نے آپ کو کچھ کہا نہیں کہا نا, ہم نے تو صرف سمپل سی ایک بات یہ کی کہ آپ نے ہماری اجازت کے بغیر ہمارے دروازے کے باہر گاڑی کھڑی کر دی, ہم نے آپ کی گاڑی کا ہوا نکال دی. اب کیا ہوگا, آگے بڑھ کے گلے لگا لے گا, ارے کتنے اچھے آدمی ہیں آپ, آپ کتنے نرم آدمی ہیں, آپ کتنے با اخلاق آدمی ہیں, آپ نے مطلب مجھ سے لڑائی نہیں کی, صرف میرے مطلب کہ وہ گاڑی کا ٹائر کی آپ نے ہوا نکال دی, ارے واہ, ارے گلے لگو, واہ واہ, آؤ میں آپ کو بوتل پلاؤں, آج تو آپ نے میرے جو مطلب گاڑی کا ٹائر کی ہوا نکال دی, میرے گاڑی کا ٹائر پنکچر کر دیا, کیا کام کیا آپ نے, ایسی نرمی ایسے اخلاق پہ کہہ رہے ہیں آپ, وہ کتنا خوش ہو جائے گا, نہ نا تکلیف دی نا, درگزر سے کام لیتے, نرمی سے کام لیتے, پیار سے کام لیتے تو ہو سکتا تھا کہ کوئی وہ نصیحت قبول کر لیتا, اس کو سمجھاتے تو وہ آ کر آئندہ احتیاط کرتا, تو یہ تو کوئی بات نہیں, ایک سمجھانے کا ایک انداز ہوتا ہے نا. میں نے بات پڑھی تھی, بڑا عجیب بات تھی کہ ایک شخص کسی سے کتاب لے گیا پڑھنے کے لیے, جب اسے وہ پڑھ کر کتاب واپس کی تو تھوڑے دنوں کے بعد پھر اس کو کوئی کتاب یاد آئی ہوگی, تو وہ گیا کتاب لینے کے لیے کہ وہ ایک اور کتاب دیجئے, تو وہ اندر گئے لائبریری میں, کتاب نکالی اور کتاب اس طرح گویا کے ایک طرح سے جیسے پلیٹ میں رکھ کر کتاب دے دی, یہ لیجئے, تو انہوں نے یہ لیا کتاب اور پلیٹ, تو کہا کہ حضور یہ پلیٹ نہیں صرف کتاب چاہیے تھے, کہا نہیں وہ اصل میں آپ نے پچھلی دفعہ جو مجھے کتاب واپس کی نا, تو میں نے اس کتاب کے اندر کچھ وہ پھل کے نشان دیکھے اور اس میں وہ چائے کے کپ کے نیچے جو پیندے کا جو نشان تھا وہ دیکھا تھا, تو میں نے کہا پلیٹ بھی دے دوں تاکہ پھل کے چھلکے اور یہ چائے کا کپ جو ہے نا آپ پلیٹ میں رکھ سکیں, اب صرف اتنی سی بات کی اس نے, آپ کو کیا لگتا ہے, بلکہ مجھے کیا لگتا ہے کیا کہوں گا, اگر اسی کو حرکتیں کرتا بھی ہوگا نا تو شاید بچ جائے گا, تو سمجھانے کا ایک انداز ہوتا ہے. ایک مرتبہ ایک اسلامی بھائی امیر سنت کے پاس تھے, تو انہوں نے موبائل فون ایک ایسی جگہ رکھا کہ اگر کسی کا ہاتھ لگتا یا کوئی اور کچھ ہوتا تو یہ موبائل فون ایک اونچائی سے نیچے اس کی آمد ہو جاتی اور پھر جو ہوتا وہ ہوتا. اب امیر سنت نے جب اس کو دیکھا کہ اس نے موبائل فون ایک ایسی جگہ رکھا ہے کہ اس کی گرنے کا پورے کا پورا اندیشہ ہے, آپ نے تو فرمایا اچھا آپ نے موبائل فون کونے پہ رکھا ہے, اچھا گرے گا تو صبر کریں گے, اور اس طرح کر کے دو چار آپ نے اس کو مدنی پھول دیے. اب وہ مدنی پھول اتنے منفرد اور خوبصورت انداز میں تھے کہ وہ جب بھی موبائل فون رکھے گا اب اس کو یاد آ جائے گا کہ میں نے موبائل فون رکھنا کہاں پر, کہ وہ گرے نہیں. تو سمجھانے کے خوبصورت دلکش اور منفرد انداز ہوتے ہیں, اور بڑے خوشباش انداز میں بھی, مسکراتے انداز میں بھی نصیحت کی جا سکتی ہے, سمجھایا جا سکتا ہے, جارحانہ انداز سے سمجھانے سے بعض اوقات بات عموماً بات سمجھ میں نہیں آتی, بلکہ وہ آپ کی اس سمجھانے کے مدنی پھولوں میں نہیں, وہ آپ کے انداز میں کھو چکا ہے. اگر آپ کا انداز دلکش ہے تو انشاءاللہ آپ کے کلمات تاثیر کا تیر بن کے اس کے دل میں ویوست ہو جائیں گے, اگر آپ کا انداز ہی جارحانہ ہے تو اس کا دماغ تو آپ کے انداز ہی میں چلا گیا, تو وہ اس کو آپ کی بات سمجھ میں بھی کیسے آئے گی کہ آپ سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں, وہ تو اسی میں کھو جائے گا, گئے تو ہو کیا گیا, غلطی میں نہیں کی ہے, غصہ اس کو آ گیا. تو کہتے ہیں کہ بعض اوقات غلطی اتنی بڑی نہیں ہوتی, سمجھانے کا انداز اسے زیادہ غلط ہوتا ہے, تو وہ پھر غلطی بڑی کر دیتا ہے, پھر اگلا نصیحت قبول کرنے سے دور بھاگتا ہے, اور عموماً ناصحے سے بھی دور ہو جاتا ہے, یعنی نصیحت کرنے والے سے بھی بعض اوقات پھر ایسے لوگ دور ہو جاتے ہیں کہ یار یہ سمجھاتے نہیں ہیں, یہ لڑتے اور جھگڑتے رہتے ہیں. تو ایک بار پھر میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا والے صلاۃ والسلام کا جو انداز تھا, اس کی جو وضاحت کی گئی ہے, ایک بار پھر تسلی کے ساتھ اس انداز کو سنیے کہ آپ نے بڑے دلکش انداز میں, مؤثر انداز میں, یعنی اثر کرنے والے انداز میں اور دلائل کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا, نہ کوئی سخت کلامی, نہ کسی کی دل آزاری, نہ کسی کے جذبات کو ٹھیس لگا کر اس کو غصہ دلانا, آپ نے جو انداز کیا اس میں یہ چیزیں نہیں تھی, کہ بات پہنچائی اور کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچا کر اس کو غصہ دلا کر بات پہنچانے کے بجائے بڑے خوبصورت انداز سے اپنے بات پہنچائی, بس اپنے مقصد کو نہایت ہی خوبصورت انداز میں ان تک آپ نے پہنچانے کی کوشش کی. اللہ کریم ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس بیان کا فیضان عطا فرمائے, نرمی عطا فرمائے, اور ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر اللہ تبارک و تعالی استقامت بھی عطا فرمائے. آمین بجاہین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے چلتے ہیں مدنی مذاکرے کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ کل پھر مدنی مذاکرے سے پہلے بیان کرنے کی سعادت نصیب ہوگی اللہ نے چاہا تو, اور مزید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات جو اس کے بعد پھر وہ کافی واقعات ہیں, پھر مناظرہ بھی ہوا, پھر آپ کے لیے طرح طرح کے مسائل بھی ہوئے, تو انشاءاللہ اس کا بیان بھی وقت پر کیا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنة الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں, جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملے گا. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف یا دم کیا ہوا پانی پینا اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا سامنے آ گیا کھانا چاہتے ہیں اس کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی, بلکہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں اللہ کی رضا کے لیے, اور کچھ ذکر و درود مثلا 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اب چاہیں تو کھا پی لیں سو لیں, اعتکاف کی نیت کوئی مشکل کام نہیں ہے. دل میں نیت ہونا یہی کافی ہے, دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لیجئے تو زیادہ اچھا ہے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 7 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 23 جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے, اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے. صلو علی الربی صلی اللہ تعالی علی محمد. 1438 ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی آج دوسری رات ہے. عالمی مدنی مرکز میں مدنی مذاکروں کا تسلسل ہے جو بڑی رات تک انشاءاللہ رہے گا, 10ویں رات تک. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بس ثواب دے پاؤں گے ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج کل تو ماشاء اللہ حرمین طیبین میں عاشقان رسول کی بہار ہے, اور مکہ مکرمہ زاد اللہ شرف و تعظیمہ میں مسجد الحرام کے اطراف میں لبیک کی صدایں گونج رہی ہوں گی, آئیے ہم بھی لبیک پڑھ لیتے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سبحان اللہ. تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر. حضرت مولانا حسن رضا خان یہ طواف کعبہ کا منظر کشی طواف کعبہ کی کرتے ہوئے فرماتے, تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر طواف خانہ کعبہ عجب دل چسپ منظر ہے. کاش اس بھیڑ بھاڑ کا کوئی جز ہم بھی ہوتے, کاش آج نہیں تو کل سے انشاءاللہ ہم بھی مکے جائیں گے, آج نہیں تو کل صحیح ہم بھی مدینے جائیں گے, آج نہیں تو کل صحیح دل کی لگی بڑھائیں گے, آج نہیں تو کل صحیح ہم بھی مدینے جائیں گے, آج نہیں تو کل صحیح ہم بھی مدینے جائیں گے, آج نہیں تو کل صحیح دل کی لگی بڑھائیں گے, دل کی لگی بڑھائیں گے, آج نہیں تو کل صحیح. یا خدا سردار آباد پنجاب میں بھی مدنی مذاکرہ براہ راست دیکھا جا رہا ہے اور انشاءاللہ دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں دیکھا جا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سوالات کی ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے باپ جان میں مکہ میں حج کرنے کے لیے آیا ہوں. بڑے تو حج کرتے ہیں, چھوٹے بھی حج کر سکتے ہیں کیا؟ ماشاء اللہ مبارک ہو. جی ہاں چھوٹے بھی حج کر سکتے ہیں لیکن ان کا فرض ادا نہ ہوگا کیونکہ ابھی ان پر فرض ہوا نہیں ہے. جب یہ بالغ ہو جائیں گے نا, مدنی منے مدنی منیا جنہوں نے حج کر بھی لیا ہے, تو شرائط پائے جانے کی صورت میں حج فرض اب ہوگا. مگر وہ کیا وہ بھی ان بچوں کی نیکیاں مقبول ہے, اس کا بھی ثواب ملے گا ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بعض اوقات گھروں میں اشیاء بغیر ڈھانپے رکھ دی جاتی ہیں جیسے پانی کھانا اور دیگر استعمال کی چیزیں. آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ چھپکلی برش کو کس طرح زبان سے چاٹ رہی ہے, تو کیا یہ ناپاک ہو گیا؟ اگر یہ ناپاک نہیں ہوا تو ہم تو یہ سنتے ہیں کہ چھپکلیاں تو زہریلی ہوتی ہیں, تو کیا یہ برش زہریلا ہو گیا اور کیا ہم اسے پھینک سکتے ہیں؟ اور گھروں میں استعمال کی چیزیں کس انداز سے رکھنی چاہیے؟ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں. کیا برش اور کیا اور چیزیں؟ چھپکلیاں تو گھریلو جانور ہیں اور یہ گھر گھر میں موجود. ویسے یہ ذہن بنا لیں کہ زہر جو ہے نا وہ ناپاک نہیں ہوتا, یعنی اس لیے کہ یہ زہر ہے ناپاک ہے. پھر چھپکلی کے تھوک میں زہر ہو یہ بھی کوئی تحقیق اس کی میں نے نہیں سنی. البتہ چھپکلی کا جو تھوک ہے یہ ناپاک نہیں ہے, یہ اس کو مکرو لکھا ہے. مکرو ہے تنزیحی یعنی ناپسندیدہ. تو اب یہ برش جو ہے اس پہ اس کا تھوک لگ گیا, تو اس لیے کہ اس کے چاٹا تھوک لگ گیا اس کو شرعاً پھینکنے کی اجازت نہیں ملے گی. اس کو دھو کر ٹھیک ہے کرائیے تو ٹھیک ٹھاک آئے گی, بلکہ اس کو اس کے تھوک کو نگلنا کوئی اس کی حاجت تو نہیں ہے, بلکہ اس کا نگلنا وہ تو جائز بھی نہ ہو. تو اس کو اچھی طرح دھو لے, زیادہ وہم آتا تو گرم پانی میں ابال لے اس کو اور اتنی اس کا ٹیمپریچر ہو کہ یہ پگھلے نہیں پلاسٹک اس کا, پھر انشاءاللہ یہ بھی جو بھی جراثیم ہوں گے وہ مر جائیں گے. لیکن کئی جراثیم ایسے ہوتے ہیں کہ جو ابالنے سے بھی مرتے نہیں ہیں, پھر اس کو اور ہائی ٹیمپریچر دینا پڑتا ہے جب جا کے مرتے ہیں. تو اب اس کے کس طرح کے جراثیم ہیں یہ تو معلوم نہیں ہے مجھے, البتہ یہ کہ اس کو پھینکنے کی اجازت نہیں ملے گی کیونکہ یہ مال ہے. اب اس کو دھو کر استعمال کر لیں. اور زہر کا جہاں تک تعلق ہے نا, تو چھپکلی کسی چیز کو پانی کو جیسے پی لے یا دودھ کو پی لے تو اس سے وہ دودھ یا پانی زہریلا نہیں ہوتا. چھپکلی اگر اندر جا کر مر کر پھٹ جائے یا مری ہوئی چھپکلی پانی میں کسی لکوڈ میں پھٹ جائے تو اب وہ کہتے ہیں کہ اس کا زہر اتنا خطرناک ہے کہ 100 آدمیوں کو کافی ہے. چند سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا, میری بہن نے بتایا تھا, بڑی بہن نے, گھر میں کوئی سائی بہن آئی ہوگی, ہوگی مدنی ماحول کی بیچاری, تو اس نے بتایا ہوا کہ وہ حج پر گئے تھے فلاں فلاں یا پتہ نہیں وہ خود آئی تھی, تو حج پر گئے تھے پیچھے کسی عزیزوں کے 3 بچیاں وہ چھوڑ کر گئے تھے, میاں بیوی نے ماں باپ اس کے حج کو گئے تھے. تو یہاں بچیوں نے دودھ پیا ہوگا, وہ تینوں بچیاں جو تھی وہ دودھ پی کر فوت ہو گئی, اور وہ پتا چلا دودھ کے اندر وہ چھپکلی مر گئی تھی, مر کر وہ پھٹ گئی ہوگی, تو اس طرح وہ دودھ پی کر بےچاری ہے, وہ تینوں بچیاں جو تھی فوت ہو گئی. تو وہ ماں باپ جو تھے وہ بےچارے حج کیے بغیر واپس اپنے بچیوں کے غم میں واپس آ گئے. تو جو پہنچتا ہے اس کو بھی حجی نصیب ہوگا, اس کی کوئی گارنٹی نہیں. ہم نے تو دیکھے بےچارے فوت بھی ہو جاتے ہیں حج سے پہلے. خیر, تو یہ چھپکلی یوں خطرناک چیز ہے کسی چیز میں جائے, اور دوسرا یہ کہ اگر یہ کسی ٹھہرے پانی میں مر گئی تو اس کی, یا مردہ یعنی مری بھی پڑ گئی یا مر گئی لکوڈ میں, تو وہ پانی جو ہے وہ ناپاک بھی ہو جائے گا کیونکہ اس میں بہتا خون ہے. تو جس جانور میں بہتا خون ہوتا ہے وہ اگر پانی میں مر جائے تو وہ پانی جو ہے, جبکہ وہ پانی دادر دا سے کم ہے, اور گھروں میں دادر دا سے عام طور پہ کم ہی ہوتا ہے, پتیلے بالٹیاں جو ہوتی ہیں, تو یہ ناپاک ہو جاتا ہے پانی, تو دودھ بھی ناپاک ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الغریب صلی اللہ تعالی علی محمد. مولانا صاحب, مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ شفاعت کبرا کون سی شفاعت ہے, اور شفاعت کو ماننا ضروری ہے؟ اس کا جواب دے دیں مہربانی ہوگی. شفاعت کبرا, پھر چلائیے. مولانا صاحب, مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ شفاعت کبرا کون سی شفاعت ہے, اور شفاعت کو ماننا ضروری ہے؟ اس کا جواب دے دیں مہربانی ہوگی. جی ہاں, شفاعت کبرا کا دروازہ تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کھلے گا. تو یہ لکڑی کا دروازہ نہیں, یعنی شفاعت سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے. اور بڑے بڑے گناہ جو ہیں رب کی رحمت سے, کبیرے گناہ, یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے معاف ہوں گے. اور کوئی امتی ایسا نہ ہوگا کہ اس کی سزا پوری ہونے سے پہلے وہ شفاعت کے صدقے میں جہنم سے آزاد نہ ہو جائے, جو معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے. کہ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر سزا پوری ہو لینے کے بعد باہر آیا تو ویسے ہی باہر آنا ہے اس کو, اب شفاعت کا کیا فائدہ, یعنی شفاعت کا کیا مطلب, اس کو صلہ ملا, فائدہ ملا اس کو, تو پہلے آ جائے گا باہر. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے سب سے پہلے, اور اس کے بعد دوسروں کو شفاعت کی اجازت ملے گی. انبیاء کرام علیہ السلام بھی شفاعت فرمائیں گے اپنی اپنی امتیوں کی, اور یہ شفاعتیں صرف مسلمانوں کے لیے ہوں گی جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا. کفار کے لیے شفاعت میں کوئی حصہ نہیں ہے, کفار ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اولیاء کرام کو بھی ملے گی اجازت, علماء کرام کو, مشائخ کو, بلکہ ہر جنتی کو بھی, یعنی کہ ہر جنتی بھی شفاعت کرے گا نا اپنے اپنے متعلقین کی. شہادہ شفاعت کریں گے, صالحین شفاعت کریں گے. تو یوں شفاعت ایک بہت ڈھارس ہے ہم گناہگاروں کے لیے, لیکن اس کی مطلب آڑ لے کر گناہ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذلک. کہ گناہ کو ہلکا جاننا یہ بڑا خطرناک ہے, اور اس کی صورتیں ہیں کہ بندہ بعض صورتوں میں اسلام سے خارج بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے گناہ سے تو ہر دم بچنا ہے, اور شفاعت کا چونکہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے, شفاعت ضروریت دین. شفاعت کی تینوں قسمیں جو ہیں, شفاعت بالوجاہت, بالمحبت, ان تینوں کے منکر کو بحر شریف میں گمراہ لکھا, گمراہ ہے. شفاعت کا منکر یہ گمراہ ہے. علم غیب کا قد تہی ہے کہ ہر صورت میں مکمل انکار, علم غیب کا اللہ کی عطا سے بھی نہ مانے تو کافر ہو جائے گا. شفاعت کا انکار گمراہ ہے. یعنی بالکلیا انکار کرے کہ سرے سے ہے ہی نہیں علم غیب. جی ہم جو بھی مانتے ہیں اللہ کی عطا سے مانتے ہیں. یہ شفاعت بھی بالاذن اللہ تعالیٰ کی اذن سے اجازت سے جو بھی جس کو ملا چاہے وہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا رب نے عطا کیا. تو یوں اللہ اور رسول میں فرق تو ہو ہی گیا نا. اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیا اپنے آپ ہمیشہ ہمیشہ سے, اور باقی جو بھی ہیں ان کو ہمیشہ ہمیشہ سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب چاہا عطا فرمایا. یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ اس فرق کے ہوتے ہوئے اس کو شرک کا وسوسہ پالنا نادانی ہے. تو شفاعت پر یقین رکھنا چاہیے ورنہ وہ گمراہی کہلائے گا, بد مذہب کہلائے گا جو شفاعت کا انکار کرے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلی اللہ تعالی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باپا جو شفاعت کبرا کہتے ہیں تو یہ کس کس کو ملے گی شفاعت کبرا؟ اہل کبائر کو. یہ بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 70 عقیدہ نمبر 42 قیامت کے دن مرتبہ شفاعت کبرا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خصائص یعنی خصوصیات اسپیشلٹی سے ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فتح باب شفاعت یعنی شفاعت کا دروازہ نہیں کھولیں گے کسی کو مجال شفاعت نہ ہوگی, یعنی کوئی شفاعت کر ہی نہیں سکے گا. بلکہ حقیقتاً جتنے شفاعت کرنے والے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں شفاعت لائیں گے, اور اللہ عز و جل کے حضور مخلوقات میں صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شفیع ہیں. اور یہ شفاعت کبرا مومن کافر متی عاصی سب کے لیے کہ وہ انتظار حساب جو سخت جہاں گزا ہوگا, یعنی بہت ہی قیامت میں جو بڑی سختیاں ہوں گی نا, تو اس سختیوں سے جس کے لیے لوگ تمنا کریں گے کہ کاش جہنم میں پھینک دیے جاتے, اور اس انتظار سے نجات پاتے. اس بلا سے چھٹکارا کفار کو بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ملے گا. تو یوں ان مانوں کا شفاعت کا حصہ کفار کو بھی ملے گا, مگر جہنم سے عذاب سے ان کا چھٹکارا نہیں ہوگا. فما تنفعهم شفاعت الشافعین, یہ کفار کے لیے کہ ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہ دے گی, تو یہ اسی کے لیے اس کے علاوہ شفاعت کبرا کے علاوہ. اور وہ جہنم کو ہلکا سمجھتے ہوں گے کہ جہنم میں ڈال دیے جاتے ہیں, پر جائیں گے تو پتا چلے گا ان کو. ہم تو جائیں گے ہی نہیں انشاءاللہ, آقا کے صدقے تو آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے. ان کو پتا چلے گا جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں, کفر کرتے ہیں, ان کو پتا چلے گا. مگر اس وقت پتا ہی چلے گا, بس کچھ حوال نہیں ہوگا کہ یہ باہر نکل سکے. گئے ہمیشہ کے لیے گئے کفار. مسلمان بھی کچھ نہ کچھ جائیں گے معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ ان میں سے ہم کو نہ کرے, ہم کو پناہ مانگنی چاہیے. اگر یہ کوئی کہے کہ چلو شفاعت تو ہو ہی جائے گی کچھ دن کے لیے, ٹھیک ہے سہ لیں گے برداشت کر لیں گے, تو کافر ہو جائے گا, پھر اب ہمیشہ رہے گا جہنم میں, کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا جانا. عذاب ہلکا نہیں ہے, اس کو ہلکا جاننا یہ کفر ہے. اب یہ کہ آگے لکھا ہے جس پر اولین و آخرین و موافقین و مخالفین, مومنین و کافرین, یعنی یہ لوگوں کی اقسام ہیں. تو ان سب کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ سب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمد کریں گے, تعریف کریں گے, خوبیاں بیان کریں گے. اسی کا نام مقام محمود ہے. اور شفاعت کے اور اقسام یعنی کائنڈس بھی ہیں. مثلا بہتوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے, جن میں 4,90,000,000,000 کی تعداد معلوم ہے. ارب ایک ارب میں 100,000,000,000, تو یوں 490,000,000,000 کی تعداد معلوم ہے. حدیثوں سے انہوں نے صدر شریعہ نے حساب لگایا ہوگا. مزید فرماتے ہیں اس سے بہت زائد اور ہیں جو اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم میں ہیں. بہت تیرے وہ ہوں گے جن کا حساب ہو چکا ہے اور مستحق جہنم ہو چکے, ان کو جہنم سے بچائیں گے اور بعضوں کی شفاعت فرما کر جہنم سے نکالیں گے اور بعضوں کے درجات بلند فرمائیں گے اور بعضوں سے تخفیف عذاب فرمائیں گے, انہیں عذاب میں کمی کروائیں گے اللہ تعالی کی بارگاہ میں شفاعت کر کے. عقیدہ نمبر 43, ہر قسم کی شفاعت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ثابت ہے. شفاعت بالوجاہت, شفاعت بالمحبت, شفاعت بالاذن, ان میں کسی کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے. یہ جو تین قسمیں ہیں اس کے تو انکار کی صورت یہ گمراہی ہے, لیکن علل اطلاق کوئی کہے کہ شفاعت ہوگی نہیں تو یہ قرآن کی کئی نصوص کا انکار ہے کہ منزل الذی یشفع عندہ الا باذنی, کہ اسی کے اذن سے جو ہے وہ شفاعت کرے گا. تو نیکی کی دعوت کے اندر بھی اس حوالے سے یہ لکھا ہوا ہے. اب میں یہی غور کر رہا تھا منزل الذی یشفع, کیونکہ وہ شفاعت ہے نص قطعی سے ثابت, وہ مطلق شفاعت, مطلقاً شفاعت. جی یہ نیکی کی دعوت پیج نمبر 451 پر لکھا ہے, اوپر سے نیچے بھی 451. مطلقاً شفاعت کا انکار حکم قرآنی کا انکار اور کفر ہے. اس میں بحر شریعت میں ایک لفظ لکھا ہے کہ حقیقتاً شفاعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی فرمائیں گے. تو امام اہل سنت نے المعتقد کے حاشیے میں حدیث پاک ہے کہ انا صاحب شفاعتہم, کہ لوگوں انبیاء کی شفاعت کا میں صاحب ہوں, میں ان کی شفاعت والا ہوں. اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن صرف دو ایسے ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں براہ راست سفارش کریں گے, ایک قرآن مجید فرقان حمید کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں کی سفارش کرے گا, اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی. باقی جتنے بھی افراد اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے, چاہے وہ انبیاء ہوں, چاہے وہ اولیاء ہوں, صالحین ہوں, شہداء ہوں, تمام کے تمام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ ان کی آپ شفاعت کیجئے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے شفاعت کریں گے. تو ساری شفاعتیں, سارے راستے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در کی طرف ہوں گے. رمضان المبارک کی شفاعت, رمضان شریف شفاعت فرمائیں گے جی, سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر. اسی موضوع پر ایک کال, کیا منصب شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا چکا ہے یا قیامت میں دیا جائے گا؟ جواب دے دیجئے. دیا جا چکا ہے, واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شفیع خیر الانام. یہ اپنے بیچ میں جو رکوایا اس کی کیا وجہ, شفیع اور شفیع میں کیا فرق آ جائے گا؟ سمجھ میں یہ آتا ہے شفیع یعنی گناہگاروں کا شفیع, یعنی گناہگاروں کا شفاعت کرنے والا خیر الانام ہوگا, یعنی ساری مخلوقات سے جو بہتر ہستی ہے وہ شفیع ہوگی, شفاعت کرے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہے کوئی کمپیوٹر؟ جی بابا فرمایا تھا نا. ہاں تو جلدی لاؤ یار, 10:30 کی ترکیب تھی اور آج تو جمعرات تھی, اور کل 10:30 بجے انشاءاللہ ہم آپ کو کمپیوٹر دکھائیں گے اگر ہوا تو. ہے کل؟ جی بابا روز, روز ہے ان شاء اللہ. آپ بات ہے مدینے کی, تو چلو آج تھوڑا لیٹ ہو گیا, ہم معافی مانگ لیتے. نہیں نہیں بابا, مدینہ مدینہ. مدنی مذاکرے کے عاشقان رسول, یہاں پر ہمارے یہاں کمپیوٹرز وغیرہ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے اور مدنی کمپیوٹر بھی ہوتے ہیں, بغدادی عرفاتی سوالات کی ترکیب ہوتی ہے. میں ٹائم پر سوال میرے کو دیا جائے میں غور ہی نہ کر سکوں, کیا شان ہے باپو کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جس دن غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی اس دن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دیار ولادت جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے, وہ سب کے سب لڑکے تھے اور سب اللہ کے ولی بنے. جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, مدری چینل کے ناظرین, عالمی مدری مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, او بی وین کے ذریعے ماتلی ضلع بدین پاک حامدی کابینہ اور سردار آباد فیصل آباد پاک چشتی کابینہ میں اجتماعی طور پر شریک ہو کر سننے والے عاشقان رسول, آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. سیدی غوث آدم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے وہ بھی دہرائیں. اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے, اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ میں توبہ بھی کروا دیں اور سیدی غوث آدم رحمت اللہ تعالی علی کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. جی باپو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فرحان اتاری ہے. میں فیضان مکہ کمپیوٹر ہوں. میں فیضان مکہ کمپیوٹر ہوں. کیا شان ہے آپ کی. تو اے فیضان مکہ کمپیوٹر تیار ہو جائیے. مکہ شریف کے کئی نام کتابوں میں لکھے ہیں, آپ کچھ نام بتا دیجئے. البلد, البلد الامین, بیت العتیق, ام القرى, القریہ, مکہ. ماشاء اللہ. یہ بھی بتا دیجئے کہ مکہ شریف کی ایک نیکی کا ثواب کتنا ہے. 1,00,000 نیکی کے برابر. پہلے پورا مکہ حدود حرم میں تھا تو اس حساب سے تو جواب درست ہے. البتہ اب مکہ شریف کی حد جو ہے نا کم از کم تنعیم کی طرف چونکہ بڑھ گئی ہے اور تنعیم مکہ میں نہیں ہے, تو اب یہ کہ پورے مکے کے لیے یہ لفظ نہیں بول سکتے عبارت کہ ایک نیکی کا لاکھ گنا ثواب ہے, ایک کی لاکھ, بلکہ یہ مکے کے ساتھ خاص نہیں ہے. مکہ شریف کے علاوہ کافی حرم پھیلا ہوا ہے مکہ شریف کے باہر بھی, تو پورے حدود حرم جو ہے میلوں میل تک پھیلی ہوئی ہے, ان میں ایک نیکی لاکھ نیکی اور ایک گناہ لاکھ گناہ. اچھا یہ بتائیے انہیں مکہ مکرمہ کی چند زیارتوں کا نام بتائیے. کعبۃ اللہ مکہ شریف میں ہے. واہ. آب زمزم شریف کا کنواں مکہ شریف میں ہے. مقام ابراہیم مکہ شریف میں ہے. صفا مروہ مکہ شریف میں ہے. سبحان اللہ. اچھا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت گاہ مکہ شریف میں ہے, تو اب یہ بتائیے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کہاں ہوئی. مکہ شریف میں. سرکار قیامت. مرحبا. کہ سب سے پہلے پہاڑ کا نام اور مقام بتا دیجئے. جبل ابو قبیس اور یہ پہاڑ مکہ شریف میں ہے. جبل ابی قبیس مکہ شریف میں ہے. کیا بات ہے, دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ. واہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری کے کتنے سال مکہ شریف کو عطا فرمائے؟ 53 سال. ماشاءاللہ. فیضان وقت کا کمپیوٹر لبائک. یہ بتائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ غار حرا میں. غار حرا کہاں ہے؟ مکہ شریف میں. یہ بھی بتا دیجئے وہ کون سی شخصیت ہوں گی جن کا مکہ مکرمہ میں ظہور ہوگا اور ان کو اولیاء کرام پہچانیں گے اور ان سے بیعت کی درخواست کریں گے؟ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ. اچھا مکہ شریف کے قبرستان کا نام بھی بتا دیجئے. جنت المعلا. جو مشہور قبرستان ہے جنت المعلا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ کون سے دو مشہور معجزے ہیں جن کو خاص مکہ مکرمہ سے نسبت ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے مکہ شریف میں فرمائے اور معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. واہ بھائی واہ. فیضان مکہ کمپیوٹر, اللہ آپ کو رمضان مدینہ دکھائے. آمین. ماہ رمضان المبارک مکہ شریف میں گزارنے کی کیا فضیلت ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مکے میں رمضان گزارنے کے اور غیر مکے میں ہزار رمضان گزارنے سے افضل ہے. ماشاءاللہ. مکے میں رمضان گزارنا غیر مکہ میں ہزار رمضان گزارنے سے افضل ہے. اچھا اس شعر کا دوسرا مصرع بتائیے. مکہ پاک پر مدینے پر بارش اللہ کے کرم کی ہے. ماشاء اللہ. واہ واہ واہ واہ. ماشاء اللہ. فیضان مکہ کمپیوٹر زندہ باد. مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد نعمان رضا تاری ہے. میں ترکی استنبول سے بات کر رہا ہوں. ہم مندی مننے کیسے حیا دار بنے اور آپ نے پردے میں پردہ کب شروع کیا؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کا حصہ سمجھ نہیں سکا میں, پھر چلا حیا. میرا نام محمد نعمان رضا تاری ہے. میں ترکی استنبول سے بات کر رہا ہوں. ہم مندی مننے کیسے حیا دار بنے اور آپ نے پردے میں پردہ کب شروع کیا؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. کمپیوٹر میں سوال اچھا فیڈ کیا کہ ہم مدنی مننے کیسے حیا دار بنے اور آپ نے پردے میں پردہ کیسے شروع کیا؟ کب نہیں شاید, کیسے شروع کیا شاید. وہ آپ جتنا کوئی مدنی مننا ہوگا تقریباً, ان کو میں نے دیکھا تھا کہ وہ پردے میں پردہ ہے, اس کپڑا میں نے کوئی شاید حیا کا اور بیان کیا تھا اس پر, تو وہ یوں کپڑا لے کر یوں بیٹھا تھا یوں لپیٹ کے پاؤں پر. مجھے اس کا یہ انداز میری سمجھ میں آ گیا, میں نے اس کو اپنا لیا. یہ ہوتا بعض ہوگا تو مدنی مننے بڑے کارنامے کر جاتے ہیں. یہ اس کا کارنامہ ہے مدنی مننے کا, مجھے سکھانے کے لیے. میں تو یہ کہوں گا کہ گویا مجھے سکھانے کے لیے وہ تھا. اب خدا جانے وہ کہاں, میں جانتا بھی نہیں ہوں. ماشاء اللہ. مرحبا. صلو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی تو مدنی منہ حیادار کیسے بنے؟ اللہ کرے گا ہم مطلب ہم سب حیادار بن جائیں. آمین. مدنی منوں اور مدنی منیوں کی امی ابو حیادار ہوں گے تو یہ مدنی منی اور مدنی منی ابھی حیادار بنیں گے. اگر گھر میں گناہ بھرے چینل چلیں گے, امی ابو دیکھیں گے, مدنی منی منیاں دیکھیں گی تو حیا کہاں سے لائیں گے؟ بے حیا قسم کی عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں اور ہنس رہی ہوتی ہیں, بول رہی ہوتی ہیں, اور کبھی ناچ رہی ہوتی ہیں, کبھی گانے بول رہی ہوتی ہیں. تو حیا کا جنازہ تو اپنے گھر میں نکلتا ہے نا, تو کیسے ہوگا؟ کاش اس سوال کے ضمن میں سب یہ ذہن بنا لیں کہ مدنی منوں اور مدنی منیوں کو تو حیادار بنانا ہی ہے, اور اس میں یہ اسی صورت میں حیادار ہم بنا سکیں گے کہ ہم خود با حیا بن جائیں اور گناہ بھرا کوئی چینل ہمارے گھروں میں نہ چلے جس میں یہ عورتوں کے میوزک کے یہ مناظر ہوتے ہیں. یہ مطلب یعنی اس کو رکھے نہیں گھر میں. آپ بولے ہم تو خالی خبریں دیکھتے ہیں, خبروں میں بھی تو عورتیں ہوتی ہیں, بے پردہ ہوتی ہیں, انڈرسٹوڈ. تو اسی طرح مطلب یہ کہ خبریں دیکھنا بھی اس طرح کی بے پردہ عورتوں کو دیکھنا جائز تھوڑی ہو جائے گا. میوزک بھی ہوتا ہوگا, خدا جانے کیا کیا ہوتا ہوگا خبروں میں بھی. تو اس لیے وہ گناہ بھرے چینل اپنے گھر میں رکھے ہی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. کافی سوالات لائیو چیٹ کے ذریعے, ایس ایم ایس کے ذریعے اور فیس بک پیج کے ذریعے جمع ہو رہے ہیں. شہزاد اتاری باب المدینہ کراچی سے سنا ہے خرچن کھانا سنت ہے, اور خرچن تو چاول ہی کی کھائی جا سکتی ہے, تو کیا چاول کھانا سنت ہے؟ کلچا بولا خرچن چاولوں کی ہوتی ہے, ضروری ہے. اگر روٹیوں کے آپ شرید پکائیں گے شوربے میں, اس کا بھی خرچن تو اس کی بنے گی, سالن کی بھی بنے گی, دال کی بھی بنے گی. سلو جو بھی پتیلی میں پکا اس کی جو غذائیت ہے نا, یہ پیندے کی طرف رخ کرتی ہے, وہاں زیادہ ہوتی ہے غذائیت, یہ میں سمجھ سکا ہوں. تو یہ ہے خرچن. اچھا پھر مزے کی بات یہ کہ اب میں بتا تو دوں آپ کو لیکن گھروں میں کوئی مسائل نہیں کر دینا, یہ ٹیسٹی بھی زیادہ ہوتی ہے خرچن. چاول کے آپ اگر پتیلے کے اوپر سے چاول نکالیں گے وہ اس کا ٹیسٹ اپنی جگہ پر, اور اگر وہ اندر سے نکالیں گے نا نیچے سے اس کا ٹیسٹ زیادہ ہوگا. اب گھروں میں پھر یہ قرآن دادی کر لینا کہ آج خرچن کون کھائے گا, چھوٹی پتیلی, یا پھر تھوڑی تھوڑی سب تقسیم کر لینا. اگر یہ میری بات ذہن میں بیٹھ جائے تو, اور ایسی باتیں جلدی بیٹھتی ہیں, نیکی اور ثواب کی باتیں کم بیٹھتی ہیں ذہن میں, لذت نفس کی باتیں جلدی ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں. لڑنا نہیں امی ابو سے, جیسا امی ابو دے ادھر کھا لینا. جی جیسا امی ابو کہیں ویسا کھا لیجئے گا. بنت حنیف ہیں ہند سے. امیر ہاں یہ سنت خرچن کو سنت تو لکھا ہے مفتی احمد یار خان صاحب نے, چاول کا غالباً اس میں تذکرہ تو نہیں ہے, یا کھچڑی لکھا ہے, ہنڈیا لکھا ہے, شاید ہانڈی کا خرچن دیکھ لیتے ہیں. چاول کا سنت ہونا تو پتہ نہیں مجھے, پڑھا شاید کہیں کوئی ایسی مستند کتاب میں, پڑھنا یاد نہیں آ رہا, کسی کتاب میں پڑھا چاول کا تذکرہ لیکن وہ مستند نہیں ہے, وہ ایسی مستند نہیں ہے. بعض واز کی اور اس طرح کی کتابیں ہوتی ہیں نا, ان میں کوئی سندوں کا اعتبار نہیں ہوتا ان کے. چاول کا تذکرہ ہے وہاں, لفظ سنت کے ساتھ پڑھنا یاد نہیں ہے, پتہ نہیں کب سمانہ پہلے پڑھا تھا. بنت حنیف ہند. امیر علیہ سنت کے رسالے ابلغ گھوڑے سوار میں جو پہلی حکایت ہے اس میں گھوڑے کا ذکر ہے, کیا گھوڑے کی قربانی جائز ہے؟ نہیں. اللہ دتا صدار آباد فیصلہ آباد میں مرکزی مہدی شورا میں آنا چاہتا ہوں, کیا آ سکتا ہوں؟ ویلکم. منزلیں طے کرنی ہوں گی آپ کو, منزلیں جب ہم تو سردار ہو رہے ہیں، حاجی شاہد سے طریقہ کار پوچھ لیں، تو ہم نے کوئی یہ تو ہے نہیں کہ اس کا کوئی دروازہ ہمیشہ کے لیے لاک کر دیا، مرکزی مسجد شورا کا دروازہ کھلا ہے اور کھلا رہے گا انشاءاللہ. 26 ہو گئے تو اور بڑھا دیں گے، اہل ملا تو کوئی یا سمجھ میں آیا تو یا ضرورت محسوس کی تو اہل تو بہت ہوں گے، مگر اس کی منزل ہے کس طرح کام کرتے کرتے ایسے تھوڑی وہ جنگل سے اٹھا کے سونپ دیں گے اور کنڈا کر دے ہمارا اور لڑا لڑی کر دے. وہ پھونک پھونک کے ہم نے لیے کہ کبھی بھی کوئی مرکزی مسجد شورا میں گروپ نہیں بننا چاہیے، ایک یوں بولے نا دو یوں بولے لڑے یہ لوگ. آج تک اسمبلیوں میں جیسے لڑتے ہیں کرسیاں اچھالتے ہیں، الحمدللہ ہماری اسمبلی ایسی نہیں ہے، مدینہ مدینہ اسمبلی کبھی لڑتے نہیں ہے، آج تک نہیں لڑے. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ مرکزی مسجد شورا کے اراکین میں لڑائی ہو گئی ہو یا ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے اور وہ ایک دوسرے کے خلاف کان بھر رہے ہوں دوسروں کے، ایسا ماحول ابھی تک تو سامنے آیا نہیں اور انشاءاللہ آئے گا بھی نہیں انشاءاللہ. ان کو یہ متحد، کیونکہ میں نے کہا دو گروپ ہوں گے نا، کوئی سا آپ نے لے لیا نا آڑا تیرچا، دو گروپ بن گئے تو پھر کام نہیں کرو گے، اسی جھگڑوں کو نمٹانے میں لگے رہو گے. اپنے کو کرنا ہے مدنی کام، اس کے لیے گروپنگ اور لابنگ کی ہمارے یہاں پذیرائی نہیں ہے، بلکہ حوصلہ شکنی ہے. پوری دعوت اسلامی میں تمام متحصہ بھائیوں میں بھی اسلامی بہنوں میں بھی لابنگ پر پابندی ہے الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عید کی نماز سے پہلے قضا نماز ادا کر سکتے ہیں؟ مکرو وقت جب ختم ہو گیا تو کرنے میں کیا حرج ہے، اگر خدا نہ خاصا اس دن کی فجر بھی نہیں پڑی اور ہے بھی صاحب ترتیب، لیکن صاحب ترتیب کا اثر عید کی نماز پر فرضوں پر تو پڑتا ہے، عید کی نماز پر پتہ نہیں پڑے گا نہیں پڑے گا. لے بہرحال یہ کہ قضا کر سکتے ہیں، یہ کوئی مکرو وقت نہیں ہے. یہ جو سورج اگ گیا اور 20 منٹ یا 25 منٹ گزر گئے تو اب عشاء کو چاشت کا وقت ہو گیا، لیکن عید کے دن عشاء کو چاشت نہیں پڑھی جائے گی اور عید کی نماز پڑھی جائے گی. قضا پھر ہو سکتا ہے قضا کا بھی کوئی مسئلہ ہو. نفل تو منع ہے، نفل منع ہے، اس کی صراحت ہے، قضا کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن نفل کی صراحت مفہوم مخالف کہ قضا کر سکتا ہے. یہ بھی رہنمائی فرمائے کہ اگر عید کی نماز ہی کسی کی نکل گئی کہ دوسری جگہ مل نہیں رہی تو اب کیا پڑے گا؟ اگر عید کی نماز تو جماعت بھی شرط ہے، اس کی بھی شرط ہے اور بھی شرائط ہے، تو اب عید کی نماز کہیں بھی جماعت اس کو نہیں مل رہی تو اب کیا کرے گا؟ جو جمعہ کی شرائط ہیں وہ عید کی بھی شرائط ہیں، تو عید کی نماز نہیں ملی، جمعہ بھی بغیر جماعت کے نہیں ہوتا، تو عید کی نماز نہیں ہوئی نہیں ملی اس کو جماعت، بہتر ہے کہ چار رکعت نفل چاشت کے گھر میں نہ کہ عیدگاہ میں، ہاں گھر میں پڑھے، عیدگاہ میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ویسے جو عید کی نماز پڑھی نا ان کو بھی منع ہے کہ عیدگاہ میں نوافل نہ پڑھے، میرا خیال ہے اس کا، ہاں نوافل نہ پڑھے بلکہ گھر میں جا کر پڑھنا اچھا ہے، جس نے عید کی پڑھی اس کے لیے بھی. جی مشہور ہے بعض لوگوں میں کہ فجر کی نماز اگر نہیں پڑھی تو اس کی عید کی نماز نہیں ہوتی، شاید اس سوال کا کچھ پس منظر جو نگران شورا نے سوال پیش کیا اس کا شاید یہ بھی ہو کہ عید سے پہلے یوں قضا پہلے فجر پڑھنی ہوگی اور پھر عید پڑھنی ہوگی، آپ اس کا حکم ارشاد فرمائیں. ہاں معاذ اللہ فجر قضا نہیں پڑھی ہے تو کبیرہ گناہ اس کا ترک، عید کی نماز سے بھی زیادہ فرض، پانچوں فرض ہیں نا، یہ تو ہے فرض، عید کی نماز واجب ہے، عورتوں پر تو عید کی نماز ہے ہی نہیں، اسی طرح اور بھی مردوں کی بھی ایسی اقسام ہیں جن پر عید کی نماز نہیں ہے. فرض فجر تو عورتوں پہ بھی ہے مردوں پر بھی ہے، کوئی ایسی قسم بھی نہیں ہے کہ جن کو فجر کی نماز معاف کر دی جائے، آگے چل کر ایسی صورت بنتی ہے نمازوں کی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے پنجگانہ نمازوں کی. تو بہرحال یہ کہ فجر تو ہمیشہ پڑھنی ہے، کبھی بھی قضا کی اجازت نہیں ہے، تو اگر اس دن بھی نہیں پڑھی فجر معاذ اللہ اور کسی نے عید کی نماز پڑھی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب اس کی عید کی نماز ہوگی ہی نہیں, عید کی نماز ہو جائے گی اس کی, لیکن فجر تو پڑھنی پڑنی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا اسلامی بہنیں عید کے روز اشراق چاش پڑھ سکتی؟ اسلامی بہنیں اپنے گھر میں عید کی عید کے دن بھی اشراق کو چاش پڑھ لیں. احمد فاضل ہیں, کیا قربانی کا جانور تول کر خرید سکتے ہیں؟ اسلامی بہنیں عید کی نماز کے بعد اشراق کو چاش اپنے گھر میں پڑھ سکتی ہیں اور وہ نصف النہار سے پہلے پہلے. قربانی کا جانور وزن سے بکتا یوں خرید سکتے ہیں تو کیا حرج اس میں؟ کوئی حرج نہیں. ٹھیک, یہ محمد آصف اتاری ہیں, کہتے ہیں حدیث پاک نصف النہار شرعی سے قبل پڑھ سکتی ہیں اسلامی بہنیں اپنے گھر میں عید کی نماز کے بعد نصف النہار شرعی سے قبل نوافل پڑھ سکتی ہیں. اس کو کیسے اس وقت کو معلوم کر سکیں گے؟ کیلنڈر وغیرہ ہمارے پاس دو ہیں نا, نصف النہار شرعی اور نصف النہار عرفی. نصف النہار عرفی زہوہ کبریٰ بھی بولتے ہیں نصف النہار شرعی کو. اب یہ ہے ہارڈ اصطلاحات, عوام میں زوال کا ٹائم مشہور ہے, حالانکہ زوال جب ہوتا ہے تو زہر کا وقت شروع ہو گیا, سورج تھوڑا ڈھل گیا نا تو اب یہ زوال ہو گیا, تو اب نفل کا ٹائم نہیں ہے ایسا نہیں, اب تو نماز کا ٹائم شروع ہو گیا زہر کا. تو اس کے لیے مطالعہ کرنا ہوگا, بار بار سمجھنا ہوگا, یہ نماز کے احکام میں بھی یہ تفصیلات ہیں. وقت کی زیادہ تفصیل چاہیں تو بہار شریعت کے تیسرے حصے میں. کیلنڈر میں زہر کبریٰ کا وقت دیا ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کر بھی ہم نوافل کی ترکیب بنا سکیں گے. ماشاءاللہ, نظام الاوقات ہمارا جو ہے دعوت اسلامی مکتبۃ المدینہ کا, اور کمپیوٹر پر بھی ہے, تقریباً 45 لاکھ مقامات کا دیا ہوا ہے کمپیوٹر پر, 45 لاکھ مقامات. اچھا 27 لاکھ کے آس پاس کا دیا ہوا ہے, تو اس سے مطلب ویب سائٹ پر دعوت اسلامی ہے, وہاں سے ہر ایک اپنے اپنے ملک مقام شہر کا نکال سکتا ہے وقت. اپلیکیشن بھی ہے, موبائل فون میں بھی یہ سارا آ سکتا ہے آپ کے. صلو علی الغریب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ محمد آصف اتاری ہیں, کہتے ہیں حدیث پاک میں کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے, لیکن آج کل قبر انور مزار شریف کی زیارت تو نہیں ہوتی. یہ سوال ہے ان کا. یہ مزار شریف جو ہے نا جس یہاں حاضری دے دی نا, اب تمہیں نابینا کو شفاعت کیسے ملے گی؟ نظر ہی نہیں آتی, قبر شریف ہو تب بھی نظر نہیں آئی ہے. تو بارہ لے کے وہاں حاضری ہو گئی سنہری جالیوں پر, تو یہی قبر شریف پر مطلب یعنی کہ زیارت ہے. اور حقیقت میں قبر جو ہے نا وہ مٹی کا تودا اگر یہ بھی قبر کہلاتا ہے, حقیقت میں قبر وہ ہے جو جہاں میت رکھی ہوتی ہے, جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جسد انور ہے تشریف فرما ہے, تو وہ بھی وہ جگہ قبر ہے. عام لوگوں کی جیسے کہ وہ قبر کا عذاب قبر کا ثواب, تو صاحب یہ تو یہ پورا تودا بنے گا تبھی ہوگا, ایسا تھوڑی ہے. کسی کو شیر کھا گیا اس کے پیٹ میں چلا گیا, اب یہ وہی پیٹ اس کا قبر ہے, اس کی وہیں سوال جواب جو بھی ہیں وہ ہوں گے, عذاب ثواب جو بھی نظام ہے. کہ یہ تو برزخ ہے پردہ ہے, ہم لوگوں کو تو تھوڑی نظر آئے گا. دریا میں تو باقاعدہ یعنی کہ دریا میں کشتی میں فوت ہو گیا تو اب تو دریا میں تو قبر تو بنانے سے ہے, لیکن اس کی بھی تدفین کا طریقہ, تدفین کا یا دریا برد کرنے کا طریقہ, اس کی نماز پڑھیں گے کفن دیں گے غسل کفن نماز پڑھ کے, اب وزن باندھ کر اس کو دریا میں اتار دینا ہے میت کو. اب یہ وہیں اس کی یہ قبر ہے سمندر کی مٹی میں اتریا ہوا, وہیں ثواب سوالات جوابات یہ سب ہونے ہیں اس کے. تو یہ جہاں میت رکھی ہوئی ہے وہ اس کی قبر ہے, اور جو مطلب یہ مٹی کا یہ بنا ہوا ہے اس کو بھی قبر کہا جاتا ہے. عام طور پر اسی کو ہم قبر کہتے ہیں, حقیقت میں قبر وہ ہے جو میں سمجھ سکا ہوں. درست, قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, تو یہ تودا اندر میں باغ ہے نا جنت, نظر تو ہم کو آئے گا نہیں. اور کسی کے لیے قبر جنت کا باغ اور کسی کے لیے جہنم کا گڑا ہے, یہ بھی روایت ہے. تو قبر جو گڑا, قبریں کھودنا, قبر کھدی ہوئی تیار ہے, یہ بھی تو بولتے ہیں نا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب ظاہر فرماتے ہیں, میں نے پوچھا کہ آپ اندر کیوں نہیں جاتے, یہیں تشریف فرما ہوتے. تو انہوں نے بتایا کہ کچھ اس طرح جو بھی عرض انہوں نے فرمایا کہ میں مطلب یعنی کہ دروازے پر ہی صحیح ہوں, میں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بس کتا ہوں, اور کتے کا کام دروازے پر پھیرا دینا ہے, کتے کو مکان کے اندر نہیں جانا ہوتا, اس طرح کا کچھ انہوں نے عشق اور محبت بھرا جواب دیا. تو اب یہ کہ کیا انہوں نے قبر انور کی زیارت نہیں کی؟ تو سبز گنبد اور گنبد کی تاریخ تو پرانی ہے, بلکہ خود سبز گنبد کی تاریخ بھی اب پرانی ہو چکی ہے. تو اب یہ کہ یہ زیارت کی صورت میں مانی جائے گی, اب یہ خدا بہتر جانے قبر انور کی, چونکہ اعلی حضرت نے بھی سنہری جالیوں پر حاضری دی ہے اور اس سنہری جالیوں کے پاس کھلی آنکھوں سے جاگتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار بھی کیا ہے, وہاں غزل بھی لکھی ہے, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. یہ جب دوسری بار آپ نے حاضری دی نا تو اس وقت ایک جھومر اب بھی ہوگا شاید, بڑا سا جھومر لٹک رہا ہے چھت میں, مواجہ شریف جو سرکار کا چہرہ انور ہے اس سے تھوڑی دور ہے وہ, اور جالی مبارک سے اعلی حضرت نے فرمایا کہ چار ہاتھ دور رہنے میں تعظیم ہے, اس کو لوگ چومتے ہیں ہاتھ لگاتے ہیں, گناہگار نہیں ہے لیکن ادب یہ ہے کہ چار ہاتھ دور رہے, دو گز تقریباً دور رہے. تو وہ جو ایک جھاڑ بھی بولتے ہیں اس کو, بتیوں کا جو بڑا سا ہوتا ہے بنا ہوا, بتیاں اس میں ہوتی ہیں, آج کل بھی لوگ شو پیس کے طور پہ گھروں میں لگاتے ہیں, فانوس بھی بولتے ہیں اس کو. تو یہ مطلب لگا ہوا ہے, تو اس کے نیچے کھڑے ہو کر اعلی حضرت نے یہ تمنا کی تھی زیارت کی. اور پہلی رات انہوں نے وہ پہلی رات کی قسمت میں نہیں تھا دیدار, تو انہوں نے غزل لکھی, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, پھر آخر میں مقطع لکھا, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, پھر انکسارا اپنے آپ کو کتا کہا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اب اس کو کتے کو شاک جو ہے وہ کتے کر دیتے ہیں, کتے مارے کتنے, تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں, یا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں, یا تجھ سے شہدا ہزار پھرتے ہیں. تو یوں اشا کیوں کر دیتے ہیں کہ اعلی حضرت نے اپنے آپ کو کہا یہ لفظ, تو یہ عاجزی کی, تو ہم کیسے کہیں یہ لفظ یوں کر کے. خیر, تو دوسری رات پھر حاضری دی, کلام لکھ چکے تھے اور ساری رات درود شریف دونوں راتیں انہوں نے پڑھا. تو اب یہ کہ دوسری رات کو قسمت پہلے سے جاگی ہوئی تھی, انگڑا لے کر اٹھ بیٹھی اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جاگتے میں دیدار کیا. الحمدللہ یہ عاشق رسول, ہم نے ویسے ہی تھوڑی دامن پکڑائیں گے, ولی اللہ تھے, عاشق رسول تھے, عالم بے بدل عالم تھے, صدیوں سے شاید کوئی ایسا عالم پیدا ہوا ہو تو ہوا ہو, اتنے بڑے عالم تھے. اللہ ان کی برکتیں ہم کو نصیب فرمائے. واضح ہے کہ اگر ایمان سلامت لے جانا چاہتے ہو نا تو بس ان کے دامن سے کبھی جدا مت ہونا, انشاءاللہ ان کے صدقے میں ایمان سلامت رہے گا, ان کے فرامین پر عمل کرتے رہیں گے, ان کی تحقیقات پر آنکھیں بند کر کے لبیک صدقانہ تصدیق کرتے رہیں گے, انشاءاللہ ہم ایمان سلامت لے کر جائیں گے, انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ حدیث پاک میں فرمایا, من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جو میرے مزار پاک کی زیارت کرے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی, واجب ہو جائے, جو میرے مزار پاک کی زیارت کرے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے. من زار تربتی وجبت لہو شفاعتی, ان پر درود جن سے من زار تربتی وجبت لہو شفاعتی, ان پر درود جن سے نبی دن بشر کی ہے، بشارت کی جمع بشر، ان پر درود، اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود جن کی طرف سے ان بشارتوں کی خوشخبریاں ہیں. نوید معنی خوشخبری. صلی اللہ تعالی علی محمد. قربانی کے جانور کی تلی کھا سکتے ہیں؟ یہ محمد ساجد ہیں. اب قربانی کا جانور ہو یا ویسے ہی سارا سال تلی کھا سکتے ہیں، جانور کی حلال ہے. حدیث پاک میں فرمایا کہ ہمارے لیے دو مردے اور دو خون حلال ہے. لفظ ہمارے لیے ہے یعنی یاد نہیں آ رہا، بس دو خون اور دو تلی، اے دو خون اور دو مردے یہ حلال ہے حدیث پاک میں. یہ ہے دو خون سے مراد تلی اور کلیجی، اور دو مردے سے مراد مچھلی اور تدی. قربانی کے جانور کو پاگل کتے نے کاٹ لیا، تو کیا ایسے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے جبکہ جانور میں بھی کچھ پاگل پن کے کچھ اثرات ظاہر ہو رہے ہیں؟ جانور اتنا پاگل ہو گیا کہ چرتا نہیں، یہ ایسا پاگل ہو گیا جانور کہ وہ چرتا بھی نہیں، دانے یعنی گھاس وغیرہ بھی نہیں کھاتا، تب تو قربانی نہیں ہوگی. یہ عیب جو ہے نا، یہ عیب فاحش کہلائے گا، بڑا عیب، ورنہ زخم آ گیا تو عیب ظاہر، چھوٹا عیب، اور اس کی قربانی مکروہ ہوگی، مکروہ تنزیہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. عبد الرزاق ہیں، ایک ہی محلے میں عید کی نماز 8 بجے ہے اور برابر والے میں 9 بجے ہے، کیا 8 بجے کے بعد دوسرے محلے والے قربانی کر سکتے ہیں؟ کہیں بھی پورے شہر میں ایک جگہ پر عید کی نماز ہو گئی تو قربانی کی جا سکتی ہے، محلہ تو دور کی بات ہے، الحمدللہ آسانی ہمارے لیے. اور گاؤں میں تو صبح صادق کے بعد بھی کی جا سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. یہ محمد نوید خان کھوکر ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے واقعہ بیان کیا، یہ فیس بک پر ابھی یہ سوال انہوں نے بھیجا ہے، ابھی آپ نے واقعہ بیان کیا کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جاگتی آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، تو کیا ایسا شخص صحابی ہو جائے گا؟ اندازہ ہو گیا تھا، نہیں صحابی نہیں ہو سکتا، صحابہ کا دور ختم ہو گیا. وہ حیات ظاہری میں جس نے ایمان کی آنکھ سے زیارت کی، ایمان کی آنکھ سے، ابو جہل نے مارا دیکھا تھا، اس مردود کو کیا ملے گا؟ ہمیشہ جاننا ملے گا. ایمان کی آنکھ سے زیارت کی اور دنیا سے ایمان پر رخصت ہوا، وہ صحابی ہے حیات ظاہری میں. تو اب حیات ظاہری کا دور تو پورا ہو چکا ہے نا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. کیا ایسے بابا شرط ہیں؟ زیارت شرط ہے یا صحبت؟ صحبت صحبت بھی کافی ہے. عبداللہ بن ام مقدوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نابینا تھے، آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے، دیکھنے سے قاصر، لیکن وہ بھی صحابی ہے. ایک لمحے کی صحبت ملی یا زیارت کی، ہو اس وقت مسلمان ہو چکا ہو، اب کسی نے زیارت تو کی لیکن اس وقت مسلمان نہ ہوا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پردہ فرمانے کے بعد وہ ایمان لے آیا، تو اب یہ صحابی نہ ہوا. ہاں صحابی کی زیارت کی ہے اس نے، صحبت اٹھائی صحابی کی، تو اب یہ تابعی ہوا. ایسے کو مخدرمین کہا جاتا ہے، اصطلاح حدیث کے اندر جو ہے مخدرمین کہا جاتا ہے ان کو. سمجھا نہیں میں. احد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. سوشل میڈیا پر گروپ بنتے ہیں، درس قرآن، درس حدیث، تحریری طور پر بھی اس طرح کے گروپ بنائے جاتے ہیں، فقہی سوالات کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں. ماشاءاللہ. جی جی ایسا گروپ بنایا جاتا ہے سوشل میڈیا پر کہ جس میں فقہی سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں, قرآن کریم کی تفسیر یا حدیث پاک کا درس تحریری طور پر وغیرہ دیا جاتا ہے. تو کیا ایسے گروپ کو ہم جوائن کر لیں سوشل میڈیا پر؟ سوشل میڈیا پر اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی مفتی ہے اسلام ہے, عاشقان رسول میں سے ہے, تب تو حرج نہیں ہے کہ اس سے دینی مسائل سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے. لیکن اب اس دور میں تو پتہ نہیں چلتا ہے, طرح طرح کے لوگوں نے مسائل بیان کرنے شروع کر دیے جن کو اب کہ میں مزید کیا عرض کروں. تو جب تک وہ تصدیق نہ ہو نا کہ یہ واقعی, مثال کے طور پر دارالفتا اہل سنت کا گروپ, یہ اگر سوشل میڈیا پر ہے, نہیں دارالفتا اہل سنت کا نہیں ہے بتا رہے, تو کوئی بھی مفتی اسلام ہو, عاشق رسول ہو, صحیح العقیدہ سنی ہو, تو اس کا گروپ جوائن کرنے میں حرج نہیں ہے. لیکن بات یہ کہ مفتی کہلاتے ہیں ان کے بھی سوالات جوابات مجھے پتہ چلے ہیں کہ اوٹ پٹانگ ہوتے ہیں. اب کہلاتے ہیں مفتی ہوتے ہیں, اب کیا کیا جائے؟ اوٹ پٹانگ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, اور جوابات میں دوسرے مفتیان کرام کے اپنے دلائل ہوتے ہیں اس کے رد میں جو سمجھ میں آتے ہیں, یا خود ان کی صحبت کی برکت سے علماء کی سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ کیا جواب دیا اس نے, جبکہ کتابوں میں کچھ اور لکھا ہوا ہے. تو پھر ایسے مفتیوں کا گروپ جوائن نہ کیا جائے. دارالفتا اہل سنت کی اپلیکیشن ہے جس میں تحریری فتاوی بھی ہیں, دیگر مفتین کے نام کے کلپس بھی ہیں, اور بھی بہت سی چیزیں, یعنی یہ اپلیکیشن ہے جی. اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے, اس سے استفادہ کریں. یہ سوال جواب جو یہ سوشل میڈیا پر جو اسٹائل وہ نہیں ہے, اس طرح کا گروپ نہیں ہے. البتہ واٹس اپ نمبر ہے جس میں بیرون ملک کے سائلین کو جوابات دیے جاتے ہیں. ایک طریقہ کار تو موجود ہی ہے کہ واٹس اپ کر دیں, سوتے پیغام دے دیں اور سوال کر کے جواب اپنے لیے پرائیویٹلی منگوا لیں. آج کل تو ہے مطلب یہ بالکل ٹرینڈ چلا ہوا ہے, جن کو مفتی کی تعریف بھی نہیں آتی ہوگی اور وہ بیٹھ گئے بھائی کام دھندا سنبھال کے, ان کو ڈر نہیں لگتا ہے. صحابہ کرام علیہ مردوان کا معاملہ اتنا مطلب یعنی کہ خوف خدا والا ہوتا تھا کہ بعض صحابہ ایسے ہوتے تھے کہ جواب یعنی کہ یہ لکھی ہوئی ان کی حکایت کہ جیسے ایک صحابی کو کسی نے سوال کیا کہ انہوں نے وہ فلاں کو پوچھ لو, ان کو پوچھنے گئے انہوں نے فرمایا کہ فلاں کو پوچھ لو. یہ سات صحابہ کے پاس, یہ ساتویں صحابی کے بعد جب کسی نے بھیجا نا سائل کو, تو ساتویں وہی صحابی تھے جنہوں نے سب سے پہلے جن کو پوچھا گیا تھا, کیا گیا تھا سوال, اور انہوں نے آگے بڑھایا تھا, ان کے پاس پھر آ گیا کہ آپ بھی جواب دیں. ایسے تھے صحابہ کرام. ایک پرانے دور کے عالم دین کا واقعہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کو کسی نے مسئلہ پوچھا, یہ رو پڑے کہ تم کو کوئی ملا ہی نہیں مجھ سے پوچھ رہے ہو, کہیں میرے سے غلطی نہ ہو جائے, پھنس نہ جاؤں آخرت میں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد تھے, اب تو روئے زمین پر مجتہد ہی نہیں کوئی. اعلی حضرت فرماتے صدیوں سے اسلام میں مجتہد نہیں ہوا, سو سے کچھ زائد مجتہد یہ 1400 سال میں ہوئے اب تک. تو سب سے پہلے مجتہد, معاف کیجئے وہ تو صحابہ کرام پر, میں مجدد کی طرف نکل گیا, تو مجتہد سو سے کچھ زائد ہوئے. تو یہ فاروق اعظم بھی مجتہد تھے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ڈائریکٹ علم دین حاصل کیا تھا. لیکن کوئی سا سوال آتا نا تو اصحاب بدر کو جمع کرتے تھے, بدری صحابہ جو اس وقت بقید حیات تھے, ان سے مشورہ کرتے تھے کہ سوال آیا جواب کیا دینا ہے. اتنا یہ حضرات جواب دینے سے ڈرتے تھے, اور اب ہمارا تو جواب دینا ایک فیشن ہو گیا. آتا ہو نہ آتا ہو ہم دیتے ہیں جواب, دھڑلے کے ساتھ دیتے ہیں. اور پھر رجوع کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر کوئی ہمارے کو بولے نا کہ آپ کی یہ غلطی ہوئی ہے تو پھر اس پر چڑھائی ہو جاتی ہے. یعنی ایسی ویب سائٹیں ہیں اسی طرح کے لوگوں کی, جو مجھے پتا چلا کہ کوئی اگر ان پر اعتراض کرے نا جواب پر تو اس کو دھمکی ملتی ہے کہ ہم آپ کو اپنے گروپ سے نکال دیں گے. اسی بات کرتے ہیں, یہ بھی سن رکھا ہے. اسلامی بہنیں بعض گروپوں کا حصہ بن جاتی ہیں, ممبر بن جاتی ہیں. ان سب کو داخل اہل سنت سے رجوع کرنا چاہیے. اب گمراہی کہہ کر نہیں آتی, پہچان بھی نہیں ہو پاتی کہ یہ ہے کون, تو کیا کیا جواب دیتے ہوں گے. صحیح بولتا ہوں, جواب دینا ہے نا, یہ بس یہ قدرتی عطا ہے کہ کوئی جواب صحیح دے دے, بھلے نام کے ساتھ مفتی لکھا ہوا ہو. کیونکہ جواب جو ہے نا, بے سواب جس کو بولتے ہیں نا, بے سواب مانے درست جواب, ہر طرح سے درست اور محتاط جواب. یہ کسی کسی مفتی کا حصہ ہے, ہر مفتی کو بھی شاید یہ دشواری پیش آتی ہوگی. اس میں جواب مسائل, بعض مسائل, ہر مسئلہ نہیں, بعض مسائل ایسے پیچیدہ ہوتے ہیں کہ اول تو سوال سمجھنے کی صلاحیت یہ سب میں نہیں ہوتی, یہ جنرل بات کر رہا ہوں, سب میں نہیں ہوتی. پھر جواب کی صورتیں بن رہی ہوتی ہیں, بعض وقت سوال کی بھی صورتیں بن رہی ہوتی ہیں کہ ساحل کی مراد یہ ہو تو جواب یہ ہے, ساحل کی مراد وہ ہو تو جواب وہ ہے, اس طرح بھی بنتا ہے. اب یہ تو منجیبے جو مفتی ہوتے ہیں نا, جو دارالفتا کی مطلب مسند پر تشریف فرما ہوتے ہیں, یہ ان کا کام ہوتا ہے. لوگ اسٹیج کے مقرروں سے سوالات کرتے ہیں. صحیح بولتا ہوں, اسٹیج کے مقرر ناراض نہ ہوں, آپ یہ رسک نہ لیا کریں. میں نے اس طرح کے اسٹیج کے مقرروں کے سنے فتوے اور مسائل, اور ہمت بھی نہیں کہ میں جا کے سمجھاؤں ان کو یا رابطہ کروں, کہیں میرے خلاف پھر یہ رد نہ شروع ہو جائے اور اپنے بھیڑ کے چھتے میں کا ہاتھ ڈالیں گے. خوف خدا بھی بہت کم ہو گیا. حالانکہ کوئی اگر غلطی بتائے تو اس کا اصول یہ کہ بندہ شکریہ ادا کرے, اس کا احسان مانے. لیکن الٹا زمانہ آیا, یہ محاورہ ہے, بولا الٹا دور ہے, جو سمجھائے وہ اچھا نہیں لگتا. نصیحت مت کر, نصیحت دل میرا گھبرائے ہے, اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے. کیسا نازک دور ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. اب میں جوابات دینے کا مجھے تجربہ ہے نا زمانے سے, بہت پرانا ہے میرا شوق مسائل کا. پھر بھی آپ دیکھتے ہوں گے مفتیان کرام کے قدموں میں بیٹھ کر جواب دینا پسند کرتا ہوں. یہ محاورہ ہے قدموں میں بیٹھنا, کہ یہ ذرا کہ میرے سر کے تاج ہیں یہ ہوتے ہیں تو پھر میری ہمت اور دل کھلا ہوا ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتے تو پھر میں ڈرتا ہوں. جواب جہاں سمجھ نہیں پڑتی وہاں سوچکا نہیں پڑتا برابر, یا شک پڑتا ہے تو ایک دم رک جاتا ہوں میں کہ بھئی آئیں گے تو پوچھ کر بتائیں گے. الحمدللہ بارہ ناظرین نے حاضرین نے دیکھا ہوگا میرا انداز. تو یہ چینلز پر جو جواب دیتے نا, وہاں رجوع کرنے کا کبھی سنا نہیں ہے کہ یہ لوگ رجوع بھی کرتے ہوں. حالانکہ ان کے غلط جوابات بعض اوقات مشتہر ہوتے, عوام میں مشتہر ہو جاتے. رجوع کرتا سنا نہیں کہ یہ رجوع بھی کرتے ہوں, کیونکہ وہ پیچھے سے وہ نوٹوں کا اسپیڈ بریکر ہوتا ہوگا کہ بھائی تم جب دیکھو رجوع کرتے ہو تو ہم دوسرا لاتے ہیں. شاید ہاں رجوع کرتے ہو تو میں نے, مجھے پتا نہیں, میں نے سنا نہیں ہے, ورنہ کبھی سننے میں آ جاتا. خدا بہتر جانے, ہو سکتا رجوع کیا بھی جاتا ہو. تو کئی مختلف چینلز پر یہ لگے رہتے, یہ ہے بہت رسکی کام. اس کے لیے جواب دینے کے لیے میرا خیال ہے ایک تو ہونا ہی نہیں چاہیے, اس طرح کے فل بدی جواب دینے کے لیے ٹیم ہونی چاہیے. ٹیم کہیں, مجلس کہیں, گروپ کہیں, جو بھی ہو, کہ مل جل کر جواب دیں. جیسے ہمارے یہاں بھی ہم مل جل کر ہی بیٹھے ہوتے ہیں جواب دینے کے لیے, کہ رسک زیادہ ہوتا ہے اکیلے میں. میرا بیٹا ماشاءاللہ مدنی بھی ہے, حاجی عبید رضا, اور ماہر بھی مسائل میں, بعض شعبوں میں بہت ماہر ہے وہ. لیکن میں نے اس کو یہی کہا کہ بیٹا جب تک مفتی صاحب نہ ہونا اکیلے جوابات مت دینا, اس طرح مدنی مذاکروں میں اور فقہی مسائل کے. کئی بار عرض کیا میں نے کہ محتاط محتاط محتاط, کہ میں ایسی حوصلہ افزائی کرنا نہیں چاہتا کہ جہنم کی طرف میرا بیٹا دوڑ کھڑا ہو. یہ واقعی جہنم کی طرف دوڑنا ہے, اس میں بے باکی اور جو سمجھ میں آیا وہ ڈال دیا میدان میں. نہیں, 100% جب تک یقین نہ ہو مسئلے کا جواب نہ دیا جائے. کوئی یہی بولے گا نا اس کو آتا نہیں, تو ٹھیک ہے نہیں آتا, ہم نے کب کہا کہ ہم کو آتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. غالباً مفتی علی اصغر صاحب یہ شاید جواب سن رہے ہوں گے, ان کا صوتی پیغام یہ آیا ہے کہ تحریری پیغام آیا ہے کہ لوگ بھی تو آسانی پسندی کا شکار ہوتے ہیں, ان کو بس جواب چاہیے ہوتا ہے جہاں سے مرضی ہے. ظاہر ہے یہ ان کی یعنی کہ خوف خدا والا کبھی اس طرح کی آسانیوں کی کوشش نہیں کرے گا, وہ مطلب وہ جواب پسند کرے گا جو اس کی آخرت کو بہتر بنائے. ورنہ یہ بول رہے تھے یار یہ بھی تو مفتی ہے, وہ غلط تھوڑی بولے گا, وہ بھی تو عالم ہے, عالم کبھی غلط بولتا ہے, اور ویسے عالموں کے خلاف جو بولنا ہوتا ہے یہ بولیں گے. جب اپنی پسند کا جواب مل گیا تو عالم اچھا ہو جاتا ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ بے شک مفتی ہو, تو مفتی کون, عاشق رسول مفتی ہو اور واقعی مفتی ہو اور اس کے دلائل بھی ایسے ہوں جو مطلب وہ دلائل ہوں. پھر حنفی ہے تو حنفی مفتی کا ہی فتویٰ اس کو چلے گا, شافعی مالکی حنبلی کا نہیں چلے گا, اس کو شریعت میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. اب اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے عوام کو اس بات کا پابند کیا ہے اپنے فتویٰ رضویہ شریف میں کہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ معتمد اور مستند علماء سے سوال کریں. اب یہ معتمد اور مستند, پہلے تو یہ دو ورڈ سمجھانے ہیں کہ یہ اس سے کیا مراد ہوتی ہے, اور پھر ایسے کو ڈھونڈنا اور پھر ان سے سوال کرنا یا ان سے شرعی مسائل لینا, تو یہ تو عوام کی ذمہ داری, اور عوام اگر اپنی ذمہ داری بھلا بیٹھے ہیں تو پھر بنے گا کیا. عوام تو دیکھو نا, جو بھی مطلب داڑھی والا ملا نا, چاہے خشخشے داڑھی والا ہو یا عمر بڑی ہو بوڑھا ہو, اس کو پوچھ لیں گے. بوڑھا ہو تجربہ کار اور چھوٹی داڑھی والا مولانا, یا بڑی داڑھی ہے تب بھی مولانا, تو یہ مولانا کو میں نے پوچھا نمازی ہے, دیکھتا ہوں زمانے سے نماز پڑھتا ہے, سر پہ نشان بھی سجدے کا, یہ کوئی غلط تھوڑی بتائے گا. چلو بھائی جان بوجھ کے اس نے غلط نہ بھی بتایا ہو, اس کے بعد علم ہے اتنا جو یہ جواب دے رہا ہے. معتمد یعنی ایسا شخص جس پر بھروسہ کیا جا سکے, قابل بھروسہ. مستند کے ایک معنی ہے کہ اس کے پاس سند ہو, لیکن یہاں مستند معتمد کے معنی ایک ہی لیں گے, یعنی بالکل ایک جس کی بات جو ہے اتھینٹک ہو. وہ تو ایسے ہر عالم ایسا نہیں ہوتا, ہر عالم مسئلے کا جواب دے پائے یہ ضروری نہیں تھا. ہر مفتی بھی کبھی بھی دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں ہر میرے پاس ہر سوال کا جواب ہے, کبھی بھی دعویٰ نہیں کرے گا. تو اور وہی مفتی اچھا جو دعویٰ نہ کرے, دعویٰ کرے وہ اچھا نہیں ہے. امام مالک جن کے کروڑوں کروڑ ماننے والے, ان کی صحبت میں امام شافعی جن کے کروڑوں کروڑ ماننے والے آج بھی دنیا میں, مالکی شافعی آج بھی ہیں دنیا میں, تو امام مالک کی صحبت میں امام شافعی کچھ عرصے رہے تو فرماتے ہیں کہ میری موجودگی میں 48 سوالات کیے گئے, مسائل دریافت کیے گئے امام مالک سے. تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے 32 سوالات کے جوابات میں فرما دیا کہ منع کر دیا, لا ادری میں نہیں جانتا, صرف 16 کے جوابات دیے. تو اب امام مالک کی پیشوائی میں کیا فرق آیا, ان کی امامت میں کیا کمی آئی, اتنا خوف خدا. تو یوں مطلب یہ کہ ڈر ڈر ڈر ڈر ڈر کے یہ ہمارے اکابرین ہمارے بڑے بزرگ جوابات دیتے تھے, یعنی جو زبان کی نوک پہ آیا بغیر دل کے رجوع کیے وہ فائر کر دیا, صحیح مسئلہ بتائے. ورنہ منع کر دے مجھے نہیں آتا. جیسے میں نے وہ تو عرض کر دیا کہ وہ سنہری جالیوں پر حاضری ہو گئی, تو حاضری ہو گئی قبر پر, تو وہ یوں کہ اب صدیوں سے وہ جالی بنی ہوئی ہے, سارے علماء اس پر حاضریاں دے ہی رہے ہیں, اعلی حضرت نے بھی دی اور شعر بھی لکھا, تو اب یہ کہ یہ قبر کی حاضری مانی گئی, ورنہ تو یہ حدیث شریف فرما دیتے, کہیں تو شرح میں لکھ دیتے کہ اب اس حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا کہ قبر انور چھپ گئی ہے. تو یوں پھر بھی میں گھبرا گیا, میں نے کہا یار گنبد خضرا کی زیارت کی یا کتنے فاصلے سے وہ زیارت کی تو قبر کی حاضری مانی جائے گی, میرے بھی یہ آیا ذہن میں, تو پھر میرے پاس بھی جواب نہیں تھا اور میری مجلس بھی خاموش رہی, مجلس نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. تو یہ ہماری مطلب احتیاطوں اور ہمارا انداز ہے, سمجھ نہیں پڑتی. ہاں سنہری جالی پر حاضری دی تو قبر انور کی حاضری مانی جائے گی کہ اب تک ہمارے اسلاف ہمارے بزرگان نے دین یہاں حاضری دیتے آ رہے, اس حدیث پاک کو بیان کرتے آ رہے. تو یوں قرینہ بالکل ظاہر ہے قبر انور کی حاضری کا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی, یہ ذرا ہو جائے ایک ہو جائے, چلائیں باپو کی زیارت کی میں نے ابھی. اچھا بابا اس کے جو ہے وہ ناک میں سے جو ہے لعاب جیسا نکل رہا ہے اور اس کے منہ میں سے بھی جو ہے اس کا تھوک وغیرہ نکلتا ہے, تو ہم یہ معلوم کرنا چاہیں گے اگر یہ کپڑوں پہ لگ گیا تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے, یہ ناپاک ہے یا پاک ہے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے, اس بارے میں میری رہنمائی فرمائیں. یہ ناک میں سے تو جو نکلتا ہے وہ تو پاک ہے. اچھا منہ سے نکلنے کی دو صورتیں, ایک تو یہ کہ وہی لعاب کی طرح نکلتا ہے جس میں جھاگ صابن کی طرح جھاگ نہیں ہوتا, وہ بھی پاک ہوتا ہے, اور یہ صابن کی طرح جھاگ ہے اس میں, تو یہ جو جھاگ ہے نا یہ معدے سے نکلتا ہے, جگالی جب یہ جانور کرتا ہے تو یہ نکلتا ہے, تو یہ ناپاک جھاگ ناپاک ہوتا ہے. یہ اونٹ منہ ہلا رہا ہوتا ہے جھاگ گر رہا ہوتا ہے, گائے ہلاتی ہے جب کھا لیتی تو بیٹھ کے جگالی کرتی ہیں, ایک ہضم کرنے کا ان کا یہ عمل ہے, بکری بھی جگالی کرتی ہے, تو ان سے جو بھی جھاگ نکلتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے. اچھا پھر یہ کہ جھاگ نکلنا یہ جانور کی صحت مندی کی علامت ہے, اور جھاگ کے بجائے وہ منہ سے تھوک یہ بالکل یہ پانی جیسا جو ٹپکتا ہے یہ اس کے بیمار ہونے کی علامت بتائی جاتی ہے جانور کے. واللہ اعلم واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. آئیے کچھ دیکھتے ہیں. اے ملاوٹ کرنے والے مان جا, اے ملاوٹ کرنے والے مان جا, خوف کر بھائی عذاب نار کا, خوف کر بھائی عذاب نار کا. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ آج جو سفر مدینہ کے تعلق سے جن کی ترقی ہوئی ہے ان کے نام چار نام. باب المدینہ کے حارث بن حسین, حارث بن حسین, حارث بن حسین سبی بلوچستان کے, حنیف بن خیر محمد, حنیف عطاری بن خیر محمد, حنیف عطاری بن خیر محمد. یہ سن کر مدنی تربیت گاہ کا رخ کریں. جاتی باب الاسلام رجب علی رانجو, رجب علی بن رانجو, رجب علی بن رانجو اتار آباد, مٹھل خان حسین بخش, مٹھل خان حسین بخش, مٹھل خان حسین بخش. ان چار میں سے اب ایک کا انتخاب ہوگا اگر یہ چاروں موجود ہیں تو, ورنہ جتنے موجود ہیں, اور اگر ایک ہی موجود ہے تو پھر وہ منتخب ہے. تین تو آ گئے بابا, ان میں سے ایک اب منتخب ہوگا اگر چوتھا یہاں موجود نہ ہو, چلا گیا ہو, سو گیا ہو. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ ماتلی والے ابھی تک جمع ہے, ماتلی باب الاسلام مرحبا. سردار آباد والے بھی ماشاءاللہ جمع ہوں گے امید ہے. ماشاءاللہ ماتلی والو خوب خوب خوب قربانی کھانے جمع کرنی ہے, سردار آباد والوں کو بھی اور سبھی کو, کہ مدنی عطیات اکٹھے کرنے کا یہ ایک گولڈن چانس ہے, اور مدنی قافلوں کے مسافر بھی بننا ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما پروردگار آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کے میرے پاس موجود نیکیوں اور جنہوں نے مجھے اپنی نیکیاں اس سال کی سب کا ثواب اپنے کرم کے شان شان عطا فرما اور یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو پہنچا جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین محدثین مفسرین تمام بزرگان دین کل مؤمنات مؤمنین کل مسلمات مسلمین خصوصا والدین مصطفیٰ حسنین کریمین شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار امام اعظم غوث اعظم غریب نواز امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات مبلغین مرحومین خصوصا جو 10 دن کے لیے روزانہ مدنی مذاکرے کم و بیش ایک گھنٹہ کم از کم ایک گھنٹہ 12 منٹ مدنی چینل پر سنے یا فیضان مدینہ میں سنے ان کو بھی یہ ثواب پہنچے قربانی کی کھالوں میں جو جس طرح بھی تعاون کرنے والا بنے دے لے آئے بک کرائے سب کو بھی اس کا ثواب پہنچا یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے رب رحیم و کریم ہمیں نیک بنا دے یا اللہ گناہوں سے ہمیں حقیقی معنوں میں نفرت ہو جائے اور ایسی نفرت ہو جائے کہ بس ہم اس کے قریب بھی نہ پھٹکیں صرف تیری پسند کے کام کریں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے والے کام کریں یا اللہ ہم کو شریعت و سنت کا پابند بنا دے یا اللہ ہمیں سنتوں کا پائیکر بنا دے یا اللہ مجسم حسن اخلاق بنا دے یا اللہ ہم سب کو اعلیٰ کردار کا مالک بنا دے الہ العالمین ہمیں ان الفاظ ان اقوال سے بچا جو کسی کی دل آزاری کا سبب بنے الہ العالمین ان حرکات سے بچا جن سے کسی کا دل دکھے اے اللہ مسلمانوں کو ایزا دینے سے ہم بچے رہے یا اللہ ہمیں بدگمانی غیبت چغلی وعدہ خلافی جھوٹ گالی گلوچ والدین کی نافرمانی اور دیگر بندوں کی حق تلفیوں سے بچا دے آمین الہ العالمین ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا دے یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد با عافیت عنایت فرما رب کریم جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان کر دے رب رحیم و کریم جو بیجا مقدموں میں ماخوذ ہیں انہیں رہائی مل جائے یا اللہ جو مظلوم قیدی ہیں وہ آزادی پائیں الہ العالمین گھریلو ناچاکیاں دور ہو جائیں الہ العالمین سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما دے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی یا کل روزہ رکھنا ہے کسی نے پاپا کے ساتھ سحری کرنی ہو؟ سبحان اللہ, ہاتھ اٹھائیں جو اسلام بھائی کل کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ وہ امیر اہل سنت کے ساتھ سحری کی بھی سعادت حاصل کریں گے. اور ابھی انشاءاللہ صلاۃ و سلام کے بعد اسلام بھائی مدنی مذاکرے میں, خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے. اور اس خصوصی مدنی مذاکرے میں اسلام بھائی خود سوالات بھی کر سکیں گے براہ راست. اور خصوصی خوش نصیب کا نام بھی عرض کر دوں. سبحان اللہ. اور یہ بھی عرض کرنا رہ گیا کہ الحمدللہ ہمارے مرکز الاولیاء میں تخصص فی الفقہ کے طلبہ کرام بھی, دونوں درجے کے طلبہ کرام بھی تشریف لائے ہیں. مرحبا. کل سے آئے ہوئے اور وہ بھی مدنی مذاکرے میں کل بھی تھے اور انشاءاللہ آج بھی ہوں گے, خصوصی میں بھی ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ اچھی تعداد میں آئے ہوئے ہیں, صرف چار نہیں آ سکے باقی سب آئے ہوئے. یہ جو کل مجھے بتایا گیا ماشاء اللہ. یہ خوش نصیب تینوں اسلام بھائی کھڑے ہیں بابا ظاہر مدینہ طلبگار مدینہ ماشاء اللہ طلبگار مدینہ برابر ہے. تو ان میں سب دیکھو کس کا نام آتا ہے. یہ بھی نام آئے گا لیکن یہ آگے ترقی ہوگی منزل کے قریب پہنچیں گے. منزل پر دیکھو تو عید رات کو پتا چلے گا پہنچنے کا کس کا مطلب ہے کہ نام نکلا پھر بھی منزل پر پہنچے گا نہیں پہنچے گا وہ تو جب مدینے میں پہنچے گا تب پتا چلے گا پہنچ گیا. ایک تو رو بھی رہے بابا آئے آئے. سبحان اللہ. سبی بلوچستان کے حنیف خیر محمد سبحان اللہ تیری قسمت پہ در آ منزل ان کی اور آگے بڑھ گئی. یعنی اب یہ روزانہ ایک نام جو ہے نکل رہا ہے. اب دیکھیں بڑی رات کو جو اعلان ہوگا اس میں ان کا کیا بنتا ہے. لیکن جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے انشاءاللہ. Shut up.